niet meer voor mijn carrière. Dus wat zou ik nu mijn best doen? Als ik bijvoorbeeld kijk naar hoeveel uur vaders en moeders werken, dan zie je wel dat de afgelopen jaren moeders met jonge kinderen iets meer zijn gaan werken. En vaders met jonge kinderen iets minder. Maar als je die lijntjes doortrekt, dat het gewoon diezelfde ontwikkeling vasthoudt, dan zou het ongeveer 100, 120 jaar duren voordat het gelijk is. Maar hoe zit het dan met de volgende generatie werkende mensen? Roos Oosterbaan peilde dat bij studenten over hoe zij hun toekomst zien. Ik verwacht wel als ik begin met werken om gewoon fulltime te gaan werken. Dus 5 dagen in de week. Maar stel ik krijg kinderen, dan denk ik dat ik wel voor 4 dagen ga. Ja. Ik ben wel bereid om dat mijn partner wel gewoon fulltime kan blijven werken. En om zelf dan 4 dagen te gaan werken. Ja, ik ben nog best wel van het man-vrouw. Ik vind het heel eigenlijk galant als de man dan gewoon 5 dagen per week werkt en een vrouw dan 4, omdat die dan meer zorg over de kinderen kan dragen. Als ik voor mezelf spreek, dan wil ik ook gewoon in het begin van mijn carrière gewoon, nou ja, hard werken en echt een beetje carrière maken. En dan vind ik het niet erg om rond mijn 40ste misschien wat rustiger aan te doen. Ik denk dat misschien in de toekomst dat mannen wat minder willen gaan werken eigenlijk. Dat zij een beetje gaan inleveren. Klinkt goed. Het bedrijf Influurn is als eerste in Nederland die een werkweek van maximaal 32 uur instelt. Minder werken zorgt voor een investering in duurzame inzetbaarheid, zegt het bedrijf. Zouden alle bedrijven zo'n maximale werkweek moeten invoeren? Hoogleraar arbeidsmarkt Ton Wildhagen deelt zijn gedachten op deze zender bij Dit is de Dag. Dus we hebben veel te weinig mensen. En dat zou kunnen betekenen, als je het gewoon door zou trekken, dat ook straks de scholen zeg maar 32 uur open zijn. Oh ja. En het ziekenhuis op vrijdag dicht is. De kraptecrisis is enorm. Dus als je een land waarin relatief weinig wordt gewerkt, hè, 1430 uur per jaar, Zuid-Korea iets van 2200. Als je mensen aanmoedigt om nog minder te werken, dat betekent dat we ook minder dienstverlening hebben in het onderwijs, in de zorg, dat we de energietransitie niet kunnen maken, want er zijn te weinig mensen met te weinig uren. En dat vind ik De kwaliteit van de publieke dienstverlening gaat teruglopen, zegt u. Ja, we zitten nu al met het punt dat scholen al zeggen, we hebben te weinig mensen. En dus als mensen zeggen, nou, dan ga ik ook gewoon minder werken. Ja, dan dat betekent dus dat de zorg, politie, onderwijs, de hele problemen. Technische installatie, hebben we problemen. Dus mijn punt is, verbeter het werk, maar niet door in Nederland nog minder te werken. Ja, we werken in Nederland dus liever deeltijd dan voltijd, maar we hechten ook veel waarde aan onze vrije tijd. Denk aan onze opvoeding van de kinderen, vrienden, familie, hobby's. Maar wordt het niet eens tijd dat we weer aan de bak gaan? Ik ben heel benieuwd hoe jij daarover denkt. Vind jij dat we allemaal terug moeten gaan, of überhaupt allemaal moeten gaan, naar een 40-urige werkweek? En zo zorgen we ervoor dat de personeelskorten ook grotendeels worden opgelost. Of vind je dat onzin en zou iedereen zelf mogen bepalen hoeveel hij of zij wil werken? Ik praat er graag met je over door aan de hand van de volgende stelling. Fulltime werken moet de norm worden. Je kan erover meepraten via 0800 1121 of stuur me even een appje via de Radio 1 app. Close my eyes and imagine you're here. Did it all seem so hopeless, given the chance? I would ask, forgive me, for I didn't do a thing to make you stay. And I didn't say a word to make you stay. If I could have known, could I have tried to make it easier? But I couldn't do a thing or say a word, one word. And I don't know why you're gone, now you're gone. No beautiful goodbye, and you will never leave my mind. And it turns out to be so much different than you're a star in heaven. My, oh my, I miss you. My thoughts unsaid. There's stuck in my head. And it all feels so useless. Never forget to give all I have. Forgive me, for I couldn't do a thing to make you stay. I couldn't say a word to make you stay. And if I could have known, could I have tried to make it easier? But I couldn't do a thing or say a word, one word. And I don't know why you're gone, now you're gone. No beautiful goodbye, and you will never leave my mind. And it turns out to be so much different than our dreams. Now you're a star in heaven. You're a star in heaven now. You're a star in heaven. Yeah, you're my star. You're the one word van Anouk hier bij Radio 1. En goedemorgen, je luistert naar Gaan, waar je tot 6 uur kan meepraten over het nieuws. Straks gaan we het hebben over hardlopen en marathons en alles wat je daarover wil weten en wat je daarover niet wil weten, dat gaan we ongetwijfeld ook bespreken. Maar eerst, moet iedereen fulltime gaan werken? Moet fulltime werken de norm worden? Wat vind jij? Je kan erover meepraten via 0800-1121 of stuur me even een appje via de Radio 1-app en dan praten we erover. En even kijken wie heeft gebeld, dat Jacco die heeft gebeld. Goedemorgen Jacco. Hey, goedemorgen. Goedemorgen. Net al, ja, tegen de redactie zei ik al, werk nou om te leven en leef niet om te werken. Dat is zeg maar een slogan. Ja, sowieso mijn opa, die ging steeds meer verdienen en steeds minder werken. En die deed gewoon dingen die hij leuk vond. Ik denk van, ik snap strebers niet zo goed. U snapt strebers niet zo goed. Als je bijvoorbeeld heel veel geld verdient. Ja. Dan zou ik denken, nou, dan ga je gewoon de helft werken. En dan kom je ook uit aan het eind van de maand. En is werk louter om geld te verdienen, volgens jou? Ja, nee. Er zijn natuurlijk ook mensen die dingen doen die ze leuk vinden. En dan bijvoorbeeld kunstenaars, zeggen ze wel. Vinden ze leuk en dan verdienen ze ook nog geld. Maar er zijn ook heel veel mensen die zitten gewoon, weet ik het. Ja. Het is maar net, iedereen moet het voor zichzelf uitzoeken. Maar als jij denkt dat je je tijd zinvoller kan besteden en je hebt het geld ervoor, waarom zou je dan meer gaan werken of fulltime gaan werken? We hebben ook een tekort in de zorg bijvoorbeeld. Stel dat al die mensen die in de zorg zouden zitten zouden denken, nou weet je wat, met 3 dagen per week werken kom ik er ook. Nou, laat ik lekker 3 dagen gaan werken. Dat is als gevolg wel dat wij als samenleving ook een parttime dienstverlening krijgen. Ja. Maar ja, dat is wel heel. Ja, dat is inderdaad wel een probleem, inderdaad. Maar ja, die mensen die krijgen ook zo weinig betaald. Dat ze wel gedwongen zijn om gewoon meer uren te draaien. Stel, ze zouden dubbele verdienen. Dan zouden ze misschien wel de helft. Ja, misschien hebben ze wel. Die hebben vast passie voor hun werk. Dat ze wel. Hoe is jouw situatie eigenlijk? Ja, ik ben arbeidsongeschikt. Nou ja, arbeidsongeschikt. Okay. Ik zit in de ziektewet. Oké, dus jij werkt niet. Nee, ja, ik andere daar. Redenen. Maar het was bij mij wel. Ja. En heb je wel gewerkt ooit? Ja, maar ik heb zo lang mogelijk gestudeerd. Mm-hmm. Toen ben ik postbode geworden, toen schoonmaker. Want ik denk van. Ja, ik ik zit heel anders in elkaar. Maar het was wel, toen ik meer ging verdienen, ben ik ook minder gaan werken. Maar je zit anders in elkaar, anders dan wie of wat? Ja, dat ik denk van, ik wil een koophuis, ik wil een auto, ik wil een tweede huis. Of gewoon mensen om me heen die, snap je, als je op Facebook rondkijkt, hoe mensen bezig zijn met dingen. Maar ik denk, waarom doe je het niet even rustig aan? Stel, ik had zeg maar mijn studies afgemaakt en ik had goed geld. Dan had ik echt wel de helft van de tijd gaan werken. En kan het er ook mee te maken hebben dat je geen voldoening haalt uit je werk? En dat dat de reden is dat jij je werk louter ziet als een manier om geld om te leven? Om geld te verdienen voor het leven? Ja. Nee, maar ik heb er heel, of nog steeds doe ik vrijwilligerswerk. En mantelzorg en muziek maken, corresponderen met mensen. Allerlei dingen. 24 uur is bij wijze van spreken niet genoeg. Alleen, als je dan ook nog een baas hebt. Ja, nee, nu zit ik in de situatie dat ik dan zeg maar in de ziektewet zit. En dan heb ik ook de tijd voor dingen. Een beetje sporten. Ik ben eigenlijk de hele dag bezig. Maar je schetst een beeld dat dat niet kan als je een baan hebt. Als ik het heel even op mezelf trek. Ik heb iets meer dan een fulltime baan. Ik kan nog steeds sporten daarnaast. Ik zie mijn vrienden nog. Ik ben best wel blij eigenlijk. Ik moet er niet aan denken om minder te gaan werken. En jij schetst een beeld van als je fulltime werkt, dan kun je heel veel andere dingen niet meer doen. Maar het een hoeft het ander niet uit te sluiten. Maar je bent wel min of meer 8 uur kwijt per dag. Ja. Wat kan je in 8 uur doen? Dat zijn toch allemaal dingen die nuttiger zijn, omdat ik heb mijn opleidingen niet afgemaakt. Dus dat zou betekenen, ik ben een keertje goedgekeurd voor magazijnwerk. Terwijl ik academisch geschoold ben. Ja. Yeah. Dus ik heb die zo'n deskundige van het UWV helemaal voor rot vis uitgemaakt natuurlijk. Later teruggebeld om excuses aan te bieden. Maar ik denk van, ja, als ik nou bij wijze van spreken mensen die het moeilijk hebben, gewoon af en toe kan opbellen en dan gewoon 3 uur kan praten. Is dat nuttig? Denk ik wel. Terwijl als ik zeg maar in een magazijn orders aan het pikken ben, dan denk ik van ja, dat is, ja, laat dat een pool doen. Ja, hij is heel persoonlijk dit. Nee, weet je wat ik echt vind? Basisuitkering. Daar ben ik echt voor. Ja, maar dit is heel persoonlijk. Want jij zegt dus eigenlijk, bepaald werk wil ik wel doen fulltime. Maar ik wil niet fulltime in een magazijn werken, want dat geeft mij niet de voldoening. Dus dan zeg je eigenlijk, als je een werk hebt wat jou wel voldoening geeft, dan zou fulltime werken prima kunnen werken. Nee, ik zeg dat ik heb werk. In de zin van dat ik contact onderhoud met mensen die het moeilijk hebben. Ja, je hebt onbetaald werk. Nou, dat kan ook. Onbetaald werk. Ja. En als ik dan een basisbeurs zou hebben, dan zou ik gewoon dingen, ja, wat ik zeg, mantelzorg, zulke dingen, dat, ja. En als je het even van je los van jezelf haalt, vind jij dat fulltime werken de norm moet worden? Dat is de stelling? Nee, het is heel dubbel, want ik vind wel dat zeg maar als zeg maar vrouwen zeg maar gewoon lekker een studie gaan doen en vervolgens beslissen van die gaan lekker bij het studentenkoor, vinden een leuke vriend. En die denken, ja, ik word gewoon huismoeder. Ja, dat is wel belastinggeld. Dat is wel de keerzijde dat ik denk van. Dus, maar. Nou ja, dat is belastinggeld. Wat is precies belastinggeld? Belastinggeld. Ja, die studies. Dat bedoel je. Ja. Snap je, studiekosten? Ik bedoel. Je vindt eigenlijk dat de mannen minder moeten gaan werken als die kids komen? Ja, net zoals mijn opa, die zei van, als ik meer ga verdienen, ga ik gewoon minder werken. Ja. Jacco, dank voor je belletje. Ja, sorry, het is misschien een beetje onsamenhangend, maar anyway. Dat mag ook hier. Dank je wel voor je belletje. Hoi, werk lekker. Dank, hoi. We zijn bezig met de stelling, fulltime werken moet de norm worden. Je kan erover meepraten via 0800-1121 of even appen via de Radio 1 app en dat is helemaal gratis. Harry die heeft gebeld. Goedemorgen. Goedemorgen, Harry Wesselink, Nijmegen. Goedemorgen. Ik vind het een volkomen idiote stelling. Oké, nou goeie binnenkomer, vertel. Er moet namelijk niks. Heb toch respect voor de individuele mening en de individuele vrijheid van mensen. Maar dat is toch precies de reden waarom we dit programma hebben, zodat we uw individuele mening kunnen horen? Ja, maar de stelling is, het moet de norm worden, 40 uur. Dat vind ik volslagen idioot. Ja, laat iedereen dat lekker zelf bepalen. Oké. Okay. En het is een ontzettend bekrompen... Het is niet persoonlijk voor jou, maar ik vind het een bekrompen opvatting van werken. Namelijk alleen maar betaald werken. Maar er bestaat zoveel vrijwilligerswerk, nuttig vrijwilligerswerk. Er bestaat zoveel nuttig werk bij opvoeding van kinderen. Zeker. Mantelzorg, enzovoort, enzovoort. En laat iedereen lekker zelf bepalen ook hoe ze de verdeling willen maken. Als een echtpaar, het kan homo, hetero zijn, dat maakt mij allemaal niks uit. Het gaat om de liefde. Maar laat ze lekker onderling bepalen wie, wanneer en hoe lang en hoe vaak de kinderen begeleidt en de kinderen opvoedt. Laat ze dat bemoeien er niet mee. Laat mensen dat lekker onderling in hun eigen liefdesrelatie uitzoeken en uitvlooien en met elkaar overleggen. Ja, het is een gepassioneerd betoog. Anderzijds, we zijn niet alleen op deze wereld en we zijn een samenleving. Dus je kunt zeggen, ja, als iedereen het lekker voor zichzelf gaat bepalen, laat iedereen lekker vrijwilligerswerk doen, mantelzorg, voor de kids zorgen. We hebben nog wel een samenleving die we met z'n allen moeten bolwerken, om het maar even zo te zeggen. Hoe gaan we dat handhaven? Hoe gaan we ervoor zorgen dat onze dienstverlening goed blijven lopen als we allemaal zelf mogen bepalen wat we gaan doen? Ja, maar er is ontzettend veel onzinnige dienstverlening. De ene helft van dit land adviseert de andere helft. Dan zijn ze consultant of adviesbureau dit en adviesbureau dat. Vroeger ging je dat overleggen met je partner of met een goede vriend of vriendin of de buurman of weet ik veel wie. Er is heel veel onzinnig werk en buitengewoon veel te veel bureaucratie. Dat is nou ook alweer gebleken bij dat gedoe en de gesloten middel over die kinderopvangtoeslag. Er is veel te veel papierwerk en veel te veel bureaucratie en de mensen zien door de bomen het bos niet meer. Dus dat kan allemaal weg. Dat kan allemaal eenvoudiger. Er is al zo vaak beloofd dat bijvoorbeeld brieven van ministeries of van ambtenaren, mensen kunnen het niet meer lezen en snappen het niet en moeten dus noodgedwongen iemand anders, een juridisch adviseur of wie dan ook, in de arm nemen, omdat daar ambtelijke en juridische taal in staat waar ze geen touw aan vast kunnen knopen. Er is buitengewoon veel onzinnig werk. Het zijn hier studenten in Nijmegen, hè? Die studeren vrije tijdskunde. Ja. Kunnen mensen zichzelf dan niet meer vermaken? Die studeren opleidingskunde. En al die mensen met al die fantasiestudies, die moeten ook allemaal banen hebben. Er zijn, god weet, de wereld zit vol psychologen en consultants en adviseurs en weet ik het veel wie allemaal. En dat kan bijna allemaal weg. Maar heeft u, doordat u zichzelf tegenspreekt, want u komt deze uitzending binnen en het eerste wat u zegt is, laat iedereen het allemaal zelf bepalen. Ja. Nou, nog geen 2 minuten verder en u brandt fakkelt de helft van de samenleving af omdat ze onzinnige banen hebben. Hoe rijmt dat met elkaar? Nou, dat is nog steeds de vrijheid van ieder individu. Maar als je tegen mij zegt van, ja, maar we komen handjes tekort in de zorg enzovoort, dat zal wel kloppen, maar nog steeds blijft recht overeind staan het respect voor de individuele vrijheid. Dat mensen zelf moeten weten hoe ze gaan leven. Kan dat naast elkaar bestaan? Kunnen we respect natuurlijk hebben voor het individu en alsnog kijken wat onze samenleving ten goede zou komen? Ja, natuurlijk kan dat. Heel veel mensen zijn ook slaaf van hun hypotheeklasten. Als je nu kijkt, de kerktorenhoge huizenprijzen. En dat mensen gewoon 50 of 100.000 overbieden. En dat er een jubelton bestaat voor studenten. Een eigen huis. Dan mogen ouders een ton schenken. En dat is dan natuurlijk allemaal onzin. Want het heeft allemaal alleen maar een prijsopdrijvend effect. En er is nu heel weinig, hele lage hypotheekrente. Maar als dat weer naar 6, 7, 8, en het was wel eens ooit meer dan 10% gaat, die mensen zijn dus, dat moeten ze zelf weten, maar die zijn dus slaaf van hun schulden. En dan heb je dus helemaal geen keus meer hoeveel of hoe weinig je wil werken. Want je financiële lasten moet je ophoesten. Maar dat doen ze zichzelf aan. Dat is de red race naar alsmaar meer. Een mooier huis, een duurdere auto, meer vakantie, enzovoort, enzovoort. Dan moeten ze lekker zelf weten, maar ze doen het zichzelf aan. Wat is uw situatie? Ik was docent, docent middelbare school. En ik had een eigen bedrijf, eigen toeristisch bedrijf. Dat werd veel meer geld waard, dus dat heb ik verkocht aan een projectontwikkelaar. En er staan nu recreatiewoningen op. En toen was ik financieel onafhankelijk. En ik deed juridische adviezen voor zover ik dat leuk en aardig vond. En voor zover dat misschien financieel aantrekkelijk was. En nu heb ik pensioen. En ik heb niks te klagen. En ik doe de dingen die ik aangenaam vind. En dat is onder andere bellen met jullie programma. En dat is, ik ben lid van een politieke partij. En dat is, ik lees de krant. Ik was docent maatschappijleer in Actualia. En dan zei ik tegen mijn leerlingen niet van, zoek het zelf maar op of google het. Maar nee, ik moest antwoord kunnen geven over hoe zit het met de apartheid in Zuid-Afrika. Of hoe zit het met AIDS, of hoe zit het met de Amerikaanse verkiezingen. Mm-hmm. Ik hield schaduwverkiezingen, Nederlandse Tweede Kamerverkiezingen op school, enzovoort, enzovoort. En dat vind ik interessant. En dan kom je dus altijd in feite tijd tekort als je 3, 4 kranten leest. Niet allemaal dezelfde artikelen, maar ook voor de opinies en de achtergrondverhalen enzovoort. En als ik naar de radio luister, naar de informatiezender, dat is wat mij boeit. Duidelijk. Dank voor uw bijdrage. Oké. Fijne dag nog. We zijn bezig met de stelling fulltime werken moet de norm worden. Nou, Harry had er een hele duidelijke mening over. En mocht je net geluisterd hebben, er is echt een fantastisch boek, Bullshit Jobs, van David Graeber. En dat gaat dus over dat een heel groot deel van de wereld, dat mensen een bullshit baan hebben en dat die niet gemist worden. Dus mocht je denken, nou, ik wil weten wat een bullshit job precies is, koop dat boek en lees het vooral. We gaan door met de stelling fulltime werken moet de norm worden. Adriaan, wat vind jij? Goedemorgen. Goedemorgen, Raunak. Goedemorgen. Het woord moeten, daar heb ik, ja, daar ben ik allergisch voor. En dat weet ik, ja. Ja, daarom. Oké. Het was zo, in de tijd van Joop den Uyl, toen die minister-president was, hadden we 1 miljoen werklozen. En toen heeft de regering wel bijgestuurd. En toen hebben ze bedacht, ik zal het even heel simpel houden. 100 uur werk gaan niet meer 2 mensen doen, we gaan 3 mensen doen. Dus vandaar dat overwerken sowieso zo zwaar belast wordt dat mensen zeggen, ja, dat is voor mij niet meer interessant. Ik begrijp jouw stelling heel erg goed. Nu zijn er misschien links en rechts wat handen tekort. Ik maak het niet meer mee. Over 20, 30 jaar is dat probleem ook opgelost. Want dan zit iedereen lekker bij huis de duin op het terras koffie te drinken. Want dan doen de robots het werk. En als je dan een paar robots hebt en dan bel ik jou, dan zeg ik, Raunak, heb je voor mij voor volgende week 2 robots. En die verhuur jij dan aan mij. Dus iedereen heeft zijn eigen uitzendbureautje van robots. En die robots die genereren dan het geld. Waar het mij om gaat, Raunak, in de wet staat op het moment ook niet dat je moet werken, maar dat je wel zelfvoorzienend moet zijn. Mm-hmm. En ik heb wel veel moeite, en dat weten jullie, met mensen die wel kunnen werken, maar niet willen. En een hand ophouden. Daar heb ik heel veel moeite mee. En mensen die willen, maar niet kunnen, die wil ik ook helpen. Maar mensen die kunnen en niet willen, die help ik niet. Vervolgens werken. Ja, ik kan wel zeggen, ik heb nog nooit gewerkt. Terwijl ik zoveel uren maak. Maar ik doe dingen die mij heel veel energie geven en plezier. En mijn vader heeft me geleerd, maar dat kan ik zelf ook uitrekenen. Een week heeft 168 uur. Ja. Als je daar 7 dagen of 8 uur van slaapt, heb je 56 uur, trek je eraf. Want dan slaap je. Dan weet je niet dat je hier bent, deze planeet. Dan hou je 112 uur over. Dus ja, waar zit het probleem? 32 uur werken of 40 uur werken of 38 uur werken? Waar het mij namelijk inderdaad ook om gaat. Als iemand met 20 uur werk alles kan betalen. Ja, en je werkt inderdaad dan alleen voor de centen. Ja, ga dan 20 uur werken en geen 40 uur. Maar zo werkt het bij heel veel niet. Dus om alles te kunnen betalen Mijn grote vriend Richard, die zou ook wel 20 uur willen werken. Maar je zegt, als je 20 uur kan werken en daarmee het hoofd boven water kan houden, doe dat. En nou, tegelijkertijd... Het hoofd boven water kan houden. Sorry dat ik je onderbreek, hoor, Ronak. Maar ik heb nog zoveel tijd over om zoveel leuke dingen te doen, omdat ik dat financieel kan. Ja, nou, precies. Maar ik heb het niet even over jou. Ik heb het over iedereen. Ja, ja. Niet iedereen verdient. Ja. Ik bedoel, als je 20 uur bij als postbezorger werkt, dan hou je het hoofd boven water. Dan is dat geen vetpot als je nog je huur moet betalen. Nou, dat moet je dan niet doen. Ronak, daarom, dat bedoel ik. Je moet voor jezelf dan uitmaken, ja, dit wil ik niet. Want kijk, voor mij is de levenskwaliteit veel belangrijker dan de levenskwantiteit. En ik zeg, ik ben nu al 90 jaar oud in plaats van bijna 67, want ik leef dubbel. Want ik slaap heel weinig, 5-6 uur op een etmaal. Dat is gelukkig, dat kan ik. Maar ik heb eigenlijk, dat is voor velen niet weggelegd, maar mijn beroep is levensgenieten zijn. Nou, dat lukt aardig als ik het zo hoor. Ja, dat lukt heel erg goed. Maar dat heeft er ook weer mee te maken. Ik ben niet geschikt voor een baas. Ik ben niet geschikt voor een baan. En toen ik 17 jaar was en op gymnasium zat... en mijn vader vroeg wat ik wilde gaan doen... toen zei ik, dat weet ik nog niet precies, papa. Maar ik weet één ding zeker. Ik ben liever een klein baasje dan een grote knecht. Ik ga een ander nooit rijk werken. Dus ik zou dat niet kunnen, onder een baas werken. Nee, duidelijk. Dank voor je bijdrage, Adriaan. Ja, dank je wel. Goed weekend alvast. Ja, we zijn bezig met de stelling fulltime werken moet de norm worden. Je kan erover meepraten via 0800-1121. Je mag ook een appje sturen. En uit jullie appjes begrijp ik dat werken nogal een breed begrip is. Zo zegt Doreen, ik ben 70 en alleenwonend. Ik werk onbetaald dag en nacht om het snelle tempo van tegenwoordig bij te houden. En Richard die zegt, alleen banen die nu niet goed betalen zouden veel beter betaald moeten worden. Denk daarbij aan vrachtwagenchauffeurs. Dank voor je bijdrage. Dat is niet helemaal antwoord op de stelling. Dirk die zegt, fulltime werken wordt al de minimale norm en dat is schandalig. Omdat gezinnen met z'n tweeën werken wordt alles duurder. Omdat er meer dan modaal binnenkomt. Vroeger was een moeder fulltime bij de kinderen. Misschien iets meer armoede, maar wel betaalbare toekomst voor je kinderen. Ja, of je doet de man en fulltime bij de kids. Of je maakt kinderopvang gratis. Of je verzorgt voor een andere manier. Je kan erover meepraten via 0800-1121. Of stuur me even een appje via de Radio 1 app. En Joost die heeft gebeld. Goedemorgen Joost. Goedemorgen Ronak. Ik vraag me af, waar heeft al het werken ons toegebracht in 2021? En als je ziet dat er heel veel overspannen mensen zijn. Dat de 50% van de jeugd psychische problemen heeft en al de vervuiling die we hebben. Er is een journalist geweest, ik weet zijn naam niet meer, maar dat is beslist op het web te vinden. Die heeft juist het licht gezien en die heeft zo snel mogelijk zijn huis afbetaald en grote auto verkocht, klein autootje. En hij besteedt zijn tijd dus inderdaad aan lezen en aan fietsen en aan mensen helpen. Bedoel je Ernst Jan Fout van de correspondent? Ja, goed wel. Ja. En die, dus ik wil maar zeggen, het is inderdaad een persoonlijke keuze. Maar ik denk dat heel veel mensen ook werk nodig hebben. En heel veel werk omdat ze zo heel veel spullen willen hebben. En als je dan ziet dat we omkomen in de spullen. Mm-hmm. Als je dan uit onderzoek blijkt dat alle wat aarde is, dus vaste grond op de wereld. Dat als we alle spullen van alle mensen, de 7 miljard mensen, uitstallen. Dan zit er 50 kilo spullen op een vierkante meter. Dus ik bedoel, ik zou juist minder graag zien dat we minder gaan werken en dat we naar 4 dagen gaan, verplicht eigenlijk. En dat we beter gaan kijken hoe dat we de economie in elkaar steken. Want ook het economisch model van het moment, dat heeft ook zo'n beetje zijn failliet bereikt, hè? Want anders zaten we niet volledig in deze stress van vervuiling en financiële problemen. Dus daar moeten we naartoe. En als je dan op het oude model door blijft werken, dan weet je zeker dat het dadelijk allemaal vast gaat lopen. En wat is jouw situatie? Ik ben sinds kort met pensioen. En hoe was jouw situatie dan? Ik heb gewerkt. In het begin werkte ik 5 dagen bij een werkgever. En als ik een beter inkomen kreeg, ging ik 4 dagen werken. Omdat ik juist tijd is heel belangrijk. Als je ziet hoe kort we eigenlijk leven en dat er zelfs mensen zijn. Er zijn programma's over gemaakt dat mensen niet ouder worden dan 20, 25 jonge mensen die het leven moeten verlaten. Dan is het allemaal heel erg betrekkelijk. En ik zou adviseren, wat ik met mijn toenmalige vriendin gedaan heb. Ga eens een weekje bij moeder Teresa in Calcutta werken. dan zie je de betrekkelijkheid van het leven allemaal. Hoe snel het allemaal voorbij kan zijn en hoe heel arm sommige mensen zijn en hoe anders je kunt leven en ook je tijd beter kunt besteden. Aan inderdaad misschien mensen helpen of ga eens wandelen met iemand die je niet meer eruit komt in een rolstoel. Dat is zoveel, geeft zoveel meer voldoening dan alleen maar weer de allernieuwste smart tv te kopen en die andere maar weer te dumpen. Dus en dat wordt allemaal niet meegenomen, die spullen en die rommel. En wat komt, alles komt uit moeder aarde. Dus hoe meer je werkt, hoe meer mensen moeten weer meer troep. Dat zie je nu alweer. We moeten allemaal alweer vliegen en weer de nieuwste spullen hebben. En is dus werk per definitie een manier, louter een manier om geld te verdienen? Nee, ik denk dat je eerst, blijkt ook dat blijkt uit onderzoek, dat mensen het plezier, dat ze dat eigenlijk nog belangrijker vinden dan het financiële inkomen. Ja, omdat u elke keer de link legt met spullen kopen. Terwijl er zijn ook heel veel mensen die plezier halen uit hun werk, voldoening, die ook deels hun identiteit ontlenen aan het werk wat ze doen. Ja, dat is helemaal erg, vind ik persoonlijk. Maar nee, kijk, als iemand 80 uur in de week wil werken en hij kan dat, en dan moet hij dat zeker doen. Maar als het dan ook echt om het werk gaat, dan snap ik dat, kan ik dat begrijpen, dat het zo erg leuk is. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die werken juist wel voor de spullen. Anders zouden de winkelstraten niet overlopen en de postorderbedrijven niet mensen tekort komen. Dus het gaat toch blijkbaar ook wel om geld te hebben om van alles mee te kunnen doen, of niet? Nou ja, dat is niet één, dat is niet per se een kausaal verband. Je werkt om geld te verdienen. Er zijn ook echt mensen die werken voor hun lol. Of zoals je zegt, onbetaald werk, mantelzorg, vrijwilligerswerk, dat is niet allemaal per se voor spullen. Nee, maar waarom zou het dan de norm moeten zijn, 40 Nee, dat is een stelling, hè? Dat is niet mijn mening. Precies. Ja, nou, ik ben het er niet mee eens. Ik denk, waarom besteed je niet meer tijd? Het leven is, en dat zul je ook merken als je ouder wordt, dat het heel erg kort is. Het leven is echt heel erg kort. En als je dan een hele hoop van je leven alleen maar aan het werk besteedt, ja, nogmaals, als het inderdaad heel erg leuk is, moet je dat zeker doen. Maar ik denk dat, en dat is wat die journalist dus ook beschrijft, dat je veel gelukkiger wordt met minder. Dus ook een lager inkomen en meer tijd dat je besteedt aan andere dingen, wat de voorgangers al verteld hebben, dat dat heel veel voldoening heeft. En ik was heel blij met mijn 4 dagen gaan werken. Want je houdt echt meer tijd over voor een heleboel andere leuke dingen. Duidelijk. Dankjewel voor je belletje. Geen dank. Een fijne dag. Ja, de journalist waar Joost het over heeft, dat is Ernst-Jan Fout. Hij is nog werkzaam bij de Correspondent. Hij stopt binnenkort en hij is helemaal into de FIRE-beweging. En mocht je daar nou meer over willen weten op zijn website, daar vertelt hij alles over die FIRE-beweging. En dat gaat inderdaad omdat je niet continu meegroeit met je salaris, maar bewuste keuzes maakt zodat je korte termijn of relatief korte termijn financieel onafhankelijk kan worden. Ik kan even vertellen dat het in ieder geval heel inspirerend is. Maar we gaan door met de stelling, want daar hebben we het over. Fulltime werken moet de norm worden. Je kan daarover meepraten, bellend via 0800-1121. Of stuur me even een appje, zoals Anno heeft gedaan. En die zegt, als je fulltime werkt, blijf er in de week nog 130 uren over. Dat is een zee van tijd. Fulltime is nog niks als je kijkt naar de werkenden in Korea of Japan. En Wieneke die zegt, veel banen in de zorg, onderwijs en dienstverlening zijn zo intensief dat fulltime werken niet vol te houden is. Daarmee is er ook zoveel krapte in te vinden. Misschien moet het werk beter verdeeld worden. Dank voor jullie bijdrage. Jij kan dus ook meepraten, append of ballend. Maar eerst gaan we naar mijn lievelingsnummer van dit moment, Easy on Me van Adele. Je hoorde Adele met Easy on Me hier bij Radio 1. En goedemorgen. We zijn bezig met de stelling fulltime werken moet de norm worden. Jij kan erover meepraten nog tot 5 uur via 0800-1121. Of stuur me even een appje via de Radio 1-app en dan lees ik hem zo meteen voor. Net zoals die van Richard van den Berg. Die zegt parttime werken moet juist de norm worden. Veel meer mensen aan het werk en voor iedereen meer balans tussen werk en privé. Ik heb altijd 32 uur gewerkt en kon daar goed van rondkomen. Duidelijk. Ik denk overigens niet dat dat voor iedereen geldt. We hebben ook werkende armen in Nederland die eigenlijk gewoon werken en net hun hoofd boven het water kunnen houden of net niet. Dus dat gaat niet voor iedereen op. Vind ik belangrijk om te vermelden. Lorraine die wil ook meepraten. Die heeft gebeld. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ik heb nog nooit zoveel interessante, leuke, intelligente mensen achter elkaar gehoord over een onderwerp. Nou, dat is mooi. Het is een verademing. En ik heb het idee dat je ook veel productiever bent als je gewoon werkt naar wie je bent en wat je kan. En wat ik ook nog steeds heel vreemd vind, is dat werk zo financieel verschillend wordt beloond. Want ik heb soms het idee dat de mensen die extreem veel verdienen, ja, die niet om hun werknemers tegemoet te komen een paar miljoen per jaar in willen leveren, dat die vooral erg veel gebakken lucht praatjes verkopen. En dat het zo gangbaar is in de elleboog zien, dat mensen daar nog in meegaan ook. Dat, ja, vind ik heel vreemd. En wat ik ook vreemd vind, is dat mensen daar nog steeds intrappen. Hoe bedoelt u dat laatste? Nou, ik lees al eens de economische bijlagen van de krant. Ja. En dan is er zo iemand aan het woord en dan denk ik, zo, wat kan jij onderkoeld een enorme grote muil opzetten over dingen waarvan je concreet helemaal niet gewoon het besef hebt hoe het is om daarin te werken. Het is een bepaald verkooppraatje. En het is, dat viel me ook op, ik kom nooit zo vaak in het centrum, want dat interesseert me niet zo. Als mensen zeggen dat shoppen hun hobby is, dan vind ik dat diep bedroevend. Mm-hmm. Dat er ontzettend veel gebakken lucht is weggevallen tijdens het virus. En dat essentiële dingen, waar je gewoon je hele leven mee doet, die mogen af en toe wat meer kosten, maar daar heb je tenminste je hele leven gewoon plezier van en blijf je gebruik van maken. Maar dat er een heleboel gebakken lucht is weggevallen en ook een heleboel gebakken luchtbanen eigenlijk. En wat zijn volgens u gebakken luchtbanen? Ja, dat mensen meer voor de show en voor de naam iets kopen. Ja. Dan dat ze concreet iets kopen wat ze gewoon echt nodig hebben. Nee, maar ik bedoel, wat zijn volgens u gebakken luchtbanen? Ja, ik noem maar wat bepaalde kledingmerken. Als mensen zeggen dat ze, of dat ik las, dat ze iedere week kleding gaan kopen, dan denk ik, nou, er is meer iets met jou aan de hand. Maar dat is toch geen baan, kleding kopen? Ja. Nee, dat daaraan verdiend wordt. Oh, dat zo, dat bedoelt u. Oké. Okay. Precies. En dat ik denk, nou, jij kan beter een verwijsbrief van je huisarts vragen om te kijken wat er echt met je aan de hand is. Want je kan gewoon een goed leven hebben en helemaal niet met trends meedoen. Want ik mis echt een heleboel mensen die gewoon geen persoonlijkheid zijn. Dat is een soort kudde. Daar, ja, kan je dan een reclame tegenaan gooien en iedereen die holt erachteraan om een soort bij die kudde te horen. Dat vind ik heel vreemd. En heel af en toe kom ik echt een persoonlijkheid tegen. Nou, dan groeten elkaar echt als een soort motorrijders. Maar die zien er vaak niet zo standaard uit. Maar u heeft het heel erg over uiterlijk. En we hebben het over fulltime werken moet de norm worden. Wat is volgens u de link tussen deze twee dingen? Nou, het uiterlijk, ja, dat is de laatste tijd erg de gebakken lucht van de jonge generatie. Ja. Die elkaar willen overtroeven in uiterlijk vertoon. En het is gewoon belangrijk dat je meer iets kiest wat je zelf bent, wat je draagt en wat je zelf denkt met bepaalde dingen die je kiest. En dat je dan veel meer... Het ontbreekt een heleboel mensen aan persoonlijkheid. Oké, okay, dan ga ik weer omdat terug naar de stelling. Omdat ze zo amorf worden gemaakt door de markt. Maar mevrouw, sorry, ik ga u heel even onderbreken. We hebben het over de stelling. Helemaal niet nodig hebben. We hebben het over de stelling fulltime werken moet de norm worden. En u heeft het over persoonlijkheden en kleren. Hoe rijmt dat met elkaar? Nou, fulltime werken. Ik heb het idee dat heel veel mensen werken voor de gebakken lucht. ten opzichte van elkaar. Oké, en los daarvan vindt u dan dat het... Stel dat dat niet zo was, moet het de norm worden of niet? En dat mensen heel erg gevoelig zijn voor uiterlijk vertoon. Om dat naar anderen toe te verkopen. Van, ik doe eraan mee, ik hoor erbij, ik werk fulltime. En dat mensen zich meer een slag in de rondte werken om bij een bepaalde club te horen. Ja. Dan dat ze zichzelf zijn. Oké. Dat is één kant. En is er nog een andere reden waarom u zegt van nou, we moeten niet fulltime werken? Nou, gewoon je eigen tijd indelen. En als jij productief wil zijn, ja, dan moet je vooral doen wat je bent en wat je zegt en wat je denkt. En niet wat anderen je voorkouwen. En dan heb je veel minder uren nodig. En ook heel belangrijk, wordt ook eens een keer tijd op alle banen gewoon gelijk beloond worden. Duidelijk. Dank u wel voor uw bijdrage. Van mensen tegen elkaar uitspelen. Dank u wel voor uw bijdrage. We zijn bezig met de stelling fulltime werken moet de norm worden. En voor de duidelijkheid, dat is niet mijn mening. Dat is een stelling waar we het met elkaar over kunnen hebben. Of waar we het met elkaar over hebben sinds 4 uur. Je kan nog tot 5 uur meepraten. En dat kan via 0800-1121. Of stuur me even een appje via de Radio 1 app en dan hebben we het erover. Clarence heeft ook gebeld. Goedemorgen. Hey, goedemorgen. Sprak ik uw naam goed uit? Clarence. Clarence. Ja, net als Clarence Seedorf. Gelukkig. Goedemorgen. Hey. Ik ben het niet eens met de stelling. Mm-hmm. Ik denk dat fulltime werken niet de norm moet worden. Maar ook niet per se dat dus parttime, hè, de helft of wat dan ook, de norm moet worden. Maar ik denk wel dat de tijd misschien anders ingedeeld kan worden qua werktijd zoals we die nu in de regel kennen. 9 tot 5, et cetera. Ja. En wat bedoel ik daarmee? Ik denk dat de gemiddelde kantoorbanen zoals we die nu kennen, hè, die zijn van 9 tot 5. Maar stel dat die er ook 's nachts zouden zijn. Net als hoe je in productiebedrijven of in bepaalde branches ook gewoon nachtwerk hebt. Als dat ook zeg maar standaard op kantoren ingevoerd zou worden. Dan zouden mensen denk ik ook meer in hun kracht kunnen staan. Want je hebt natuurlijk ochtendmensen en avondmensen, et cetera. Ja. En ik denk dat daar misschien wel iets in zit. Omdat een bedrijf dan eigenlijk, indien dat nodig is, in die branche 24 uur door kan draaien. En daarbij zeg maar ook de mensen in hun kracht laat. Dus als je zeg maar goed bent in 's nachts werken of gewoon 's nachts of een nachtmens bent. Ja, dan moet je dat maar doen, denk ik. En als je dan meer een dag- of een ochtendmens bent, ja, laat diegene dan overdag werken. Ja, dat klinkt heel simpel nu, hoor. Maar snap je een beetje waar ik naartoe wil? En dat je dan misschien zelfs ook meer banen kunt creëren. Ja, nee, je denkt, kijk meer naar het individu en waar degene het beste tot zijn recht komt. Of uit de verf komt en richt de maatschappij op die manier in. Ja, dus een beetje af van het idee dat de maatschappij bestaat uit een 9 tot 5 deel. En daarna houdt de maatschappij een beetje op, bij wijze van spreken. Maar dat het gewoon continu door kan lopen. En dat daarmee juist ook gewoon meer banen eventueel gecreëerd zouden kunnen worden. En dan heb ik het niet over meer fulltime banen, maar ja, gewoon naar gelang iemand in zijn kracht staat in die uren. Ja, en wat is jouw situatie? Ik heb een kantoorbaan. Mm-hmm. Ik werk bij een grote verzekeraar. Zeg maar. Mm-hmm. En ik ben heel blij met het thuiswerken sowieso, wat we nu hebben. En ik merk dat heel veel, of tenminste dat diverse collega's ook heel blij zijn met het thuiswerken, omdat ze bijvoorbeeld wat langer kunnen slapen. Ja. Dat klinkt misschien als luilokken, maar dat is in mijn beleving niet zo. Want als je nog dieper zou nadenken, dan zou je bijna denken dat het opstaan met een wekker om 6 uur of 7 uur eigenlijk heel onnatuurlijk is zelfs. Volgens mij ging de oermens bij wijze van spreken pas opstaan als hij goed uitgerust was en dan ging hij jagen. En dat is zeg maar ook een beetje die link naar nu. Van, hè, probeer iemand ook echt in zijn kracht te laten staan. Als iemand bij wijze van spreken pas om 9 uur wakker wordt, maar dan wel gewoon goed wakker is en alles goed kan doen qua werk. ja, stem het daarop af. En als er mensen zijn die wel om 4 uur 's ochtends wakker worden, zoals nu. Mm-hmm. Ik kan toevallig niet slapen, maar als mensen wel gewoon om 4 uur gewoon goed wakker worden en dan hun werkdag tot, weet ik, tot 12 uur of 1 uur hebben. Ja, laat het dan zo zijn. Ja, en het klinkt fantastisch voor beroepen die geen haast hebben. Dus dat ene mailtje bij een kantoorbaan en dat overleeft een uurtje langer ongelezen ook wel. Maar we hebben ook te maken met dienstverlenende beroepen, zoals agenten, zoals mensen in de zorg. Als we tegen hen zeggen, nou kom maar je bed uit wanneer het jou het beste uitkomt, wat jouw natuurlijke klok is, dan gaat deze maatschappij dat niet overleven. Hoe moeten we daarmee omgaan? Ja, ik zou niet per individu zeggen van als werkgever zou ik niet tegen een individu zeggen, kijk maar hoe laat je komt. Maar meer in het algemeen, zeg maar. Dus als er contracten worden afgesloten, bij wijze van spreken, dan nu wordt er bijvoorbeeld gezegd bij het afsluiten van contracten van nou, zijn er nog bepaalde dagen of is er een dag waarop je niet kan werken, bijvoorbeeld zo'n vrijdag. Mm-hmm. Maar dat dan de vraag, maar dat er dan juist een vraag komt of een aanbod van oké, we hebben een dienstverband voor jou voor 32 uur. Maar wil je ingezet worden op de nachtdiensten? Ben je daar meer van? Of ben je meer van de ochtend of van de middagdiensten? Nou, dan krijg je daar ook weer een bepaalde continuïteit in. Maar nu dit zo zegt, vind ik eigenlijk is ook niet gezond als je alleen maar in de nacht zou werken, volgens mij, als mens. Dus jij zegt, even kort samenvattend, want we hebben het net ook al gezegd, van kijk naar het individu, kijk wat hem of haar het beste past en ga daarnaar handelen eigenlijk, als maatschappij ook. Ja, duidelijk. Dat is het eigenlijk, ja. Dank voor je bijdrage. Is goed. Fijne dag nog. We zijn bezig met de stelling fulltime werken moet de norm worden. Je kan erover meepraten via 0800-1121 of stuur me even een appje via de Radio 1 app. En dat heeft Inge ook gedaan. En die zegt, na 35 jaar in de zorg is mijn lichaam stop. Ik ben nu op zoek naar een ander werk, maar alles wat je financieel hebt opgebouwd wordt teniet gedaan, want je begint overal als groentje. Ik ben nu 58 en word lichamelijk en financieel gestraft. De uurlonen zijn zo laag dat je wel fulltime moet werken om rond te komen. Als je in Nederland niet werkt, hoor je er niet bij, terwijl ik zou zeggen, geef mij een redelijk maandinkomen en ik ga belangrijk vrijwilligerswerk doen. Laat de jongeren maar werken. Nou, dat is duidelijk. Dankjewel voor je bijdrage, Inge. En Omer die zegt, goedemorgen. Ik ben van mening dat mensen harder en efficiënter werken met een werkdag van 6 uur per dag. Er was ooit een Scandinavisch onderzoek en de conclusie was dat er veel meer productiviteit werd geleverd dan een acht uur durende werkdag. Zo, kom niet uit mijn woorden. Ik vind ook dat mensen langer mogen werken als zij dat willen. Je kan nog tot 5 uur meepraten over de stelling. En dat kan via 0800-1121 of via de Radio 1 app. En Toby die heeft gebeld. Goedemorgen. Hey, goedemorgen. Goedemorgen. Ik wil even reageren op de stelling. Want ik vind het een hele rare stelling, als ik eerlijk ben. Dat mag. Ga je gang. Want sinds wanneer is fulltime werken niet de norm? Fulltime werken is niet de norm. Ja, sinds wanneer is het niet de norm? Ik kan geen datum en tijd noemen. Maar jij denkt al daar anders over? Nou, ik vind het dus... willen we allemaal parttime gaan werken in Nederland? Nou, Nederland is kampioen deeltijdwerken, absoluut. Als je het begin van deze uitzending had gehoord, dan had je ook gehoord wat de aanleiding was hiervoor. En dat is dat een groot deel van de Nederlanders minder dan 6 jaar geleden niet meer wil werken. En dat we het nog steeds hartstikke goed doen, ook Europees gezien, op deeltijdwerken. Dus als je vraagt te beantwoorden, is fulltime werken de norm? Nee. Nou, maar hoeveel procent hebben we het over dan? Ja, dat heb ik aan het begin verteld. Ik heb dat helemaal opgezet, maar we hebben nog een heel kort, dus ik kan niet het hele verhaaltje opnieuw vertellen. Excuus daarvoor, maar om 3 uur gaan we naar het journaal. Of 3 minuten gaan we naar het journaal. Maar wil je meepraten over de stelling? Ik wil dan terug, als het blijkbaar niet de norm is, wil ik terug naar de 40 uur. En waarom? Waarom? Omdat maar waarom moeten we allemaal deeltijd gaan werken? Ik snap het nog steeds niet. Nee, ik kan de vraag ook omdraaien. Waar moeten we allemaal fulltime werken volgens jou? Nou, omdat we allemaal geld moeten verdienen. Want we moeten alles toch draaiende werk houden. We hebben volgens mij niet heel veel banen meer over. En als we allemaal deeltijd willen gaan werken, dan wordt het alleen maar nog maar meer. En we hadden net ook een paar bellen, ik weet niet hoe lang je al luistert hoor, maar die zeiden van ja, ik kan ook rondkomen van 32 uur per week werk. Iemand appte ook van ja, ik heb aan 20 uur genoeg. Is dat dan, je zegt we moeten fulltime werken om te leven, maar als mensen kunnen werken, leven van 20 uur werk per week, is dat dan genoeg? Ja, maar kijk, weet je, dat is een andere vraag natuurlijk, weet je wel, wat andere mensen qua uren kunnen werken. Maar is dat reactie op jouw antwoord? Ja, dat klopt. Maar kijk, de contracten kan je alsnog standaard naar 40 uur zetten. Maar waarom zou je dat doen? Als iemand zegt, ik kan genoeg werken, ik heb genoeg aan een halve werkweek. Waarom vind jij dat iedereen fulltime moet werken? Ik vind dat een standaard moet zijn. Ja, waarom? Je gaat ervan uit dat iedereen zoveel mogelijk uren inzet voor de economie. En er zijn ook mensen die zeggen, ja, maar ik wil ook vrije tijd. En tijd is schaars, dus ik ga veel liever minder werken voor de economie en meer genieten van mijn vrije tijd en van mijn hobby's. Ja, maar dat kan. Als je toch zegt gewoon van, ik zet het contract naar 40 uur. Of iemand dan zegt van, nou goed, dan werk ik 20 uur. Dat kan toch? Tegen bepaalde voorwaarden. Maar ik vind dat de standaard moet zijn. Dat we moeten vanuit gaan dat iedereen gewoon 40 uur werkt. Mm-hmm. Dat iedereen gewoon zijn steentje bijdraagt. En als je dan zegt, ja, dan wil ik 20 uur werken. Ja, dat is prima. Contractueel kan dat gewoon. Maar dan vind ik wel dat je daar dat er bepaalde voorwaarden aan moet gesteld worden. En welke voorwaarden moeten daar volgens jou aan gesteld worden? Nou, dat je bijvoorbeeld dat het niet meer kan lonen om bijvoorbeeld 20 uur part-time te werken. Mm-hmm. Dat meer oplevert dan fulltime 40. Oké, dus jij zegt een financiële prikkel zodat mensen fulltime gaan werken. Ja, goed. Mijn standpunt is sowieso dat 40 uur moet gewerkt worden. Dus dan hoort daar zeker een financiële prikkel bij, zeker. Ja, en wat je vaak ook hoort is dat als mensen een gezin hebben, dat 2 keer 40 uur werken niet altijd lukt voor beide ouders. Hoe moet je daar dan mee omgaan? Nou, dat is een hele goede vraag. Kijk, ik heb ook een gezin. En mm-hmm. Ik werk zelf 40 en mijn vriendin die werkt 30. En kijk, maar mijn vriendin wordt daar ook... dat is contractueel gewoon, weet je, niet aantrekkelijk om dan naar 30 uur te gaan. Snap je? Dus, dan wordt zij daar op die manier, hoe zeg je dat, financieel ingekort. Ja. Omdat zij niet 40 uur werkt. Wat vind ik daarvan? Ja, dat, dan degene die op 40 uur werkt, die wordt daarvoor beloond. Snap je? En die compenseert dat weer voor degene die dat niet doet. Duidelijk. Dankjewel voor je bijdrage en fijn dat je nog even inbelde. Je hebt het afgelopen uur geluisterd naar Gaan. We hadden het over fulltime werken of niet. En zometeen na het nieuws gaan we het hebben over hardlopen en marathons. Tot zo. NPO Radio 1. 5 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. De Amerikaanse acteur Alec Baldwin heeft op de filmset van een western per ongeluk een cameravrouw doodgeschoten. De regisseur raakte gewond. Het wapen was geladen met losse patronen, zegt de sheriff. Wat er precies misging op de set in de Amerikaanse staat New Mexico is niet duidelijk. De cameravrouw overleed uiteindelijk in het ziekenhuis. De opnames van de western zijn voorlopig stilgelegd. De politie in Rotterdam heeft rond de voetbalwedstrijd Feyenoord-Union Berlin 75 mensen aangehouden. Een groep van 60 Duitse supporters waren voor de wedstrijd in de wijk Lombardije uit op een confrontatie met Feyenoord-fans. Volgens de politie hadden ze spullen bij zich om mee te vechten en zochten ze naar cafés waar Feyenoord-aanhangers zaten. En ook in de omgeving van de Kuip was het onrustig. Het lichaam dat is gevonden in een natuurgebied in Florida is van Brian Laundrie, de verloofde van Gabby Petito, die eerder gewurgd werd gevonden in Wyoming. Haar dood leidde tot een wekenlange zoektocht naar Laundrie, de mogelijke moordenaar. En de twee maakten een lange reis door de VS. Laundrie keerde uiteindelijk terug naar zijn ouders in Florida. Hij kon niet zeggen waar zijn verloofde was gebleven. 2 weken later verdween hij zelf. En de FBI kon zijn lichaam identificeren aan de hand van zijn gebit. En in de Conference League heeft de Noorse club Bodø Glimt voor een stunt gezorgd door AS Roma thuis met 6-1 te verslaan. Voor Roma-coach Mourinho was het een historische nederlaag. Nog nooit in de ruim 1000 wedstrijden dat hij als coach op de bank zat, verloor hij met zo'n hoge cijfers. Bodø Glimt speelt de thuiswedstrijden in een stadion met kunstgras boven de poolcirkel. Dankzij de 6-1 zege is de club nu koploper in de pool. Het weer in het midden en het noorden van het land wat buien. Ook waait het vooral daar stevig, aan de kust stormachtig. En naast wolken en buien schijnt vandaag de zon regelmatig. Het wordt vrij fris met een graad of 12. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Gaan. De extra vroege ochtendshow. Met Raunak Kadari. Ja, goedemorgen. Het is vandaag vrijdag 22 oktober en je luistert naar Gaan. Zometeen, of hij is er eigenlijk al, is hoofdredacteur van Runners World Oliver Heimel bij ons te gast. En hij kan al je vragen beantwoorden over hardlopen en marathons. Maar eerst nog even nieuws waar je vandaag sowieso meer over gaat horen. Fridays for Future en andere klimaatorganisaties hebben jongeren wereldwijd opgeroepen om weer de straat op te gaan voor het klimaat. De protesten komen iets meer dan een week voor de start van de klimaatconferentie. En waar ze precies plaatsvinden is nog een vraagteken. Daar staat nog een vraagteken achter. En het is vandaag Wereldstotterdag. Sinds 1998 wordt deze dag jaarlijks georganiseerd. En dit jaar richt de campagne zich op het geven van voorlichting aan ouders van kinderen met die stotteren. Van alle jonge kinderen maakt namelijk 5-17% een periode van onvloeiend spreken door. En de herfstvakantie begint vandaag voor het zuiden van Nederland. Dus als je dacht dat de musea zijn, rustig, nog even niet. En nu is het dan eindelijk tijd om het te hebben over hardlopen en marathons. Bij ons de gast is Oliver Heimel en hij is hoofdredacteur bij Runners World, hardloopfan, en hij heeft zondag nog een marathon gerend. Heb je vragen voor hem? Stel ze via de app of bel naar 0800-1121. Ja, want de reden dat we deze gast hebben is omdat we midden zitten in een marathon der marathons eigenlijk. Want na 2 jaar van afgelaste evenementen mag het eindelijk weer. Zondag gaat de 40ste editie van de Rotterdam Marathon van start. En vorige week deden er tienduizenden mensen mee met de 45ste editie van de Marathon van Amsterdam, waaronder mijn gast van vandaag. En daarvoor vonden ook al de marathons in Berlijn en Londen plaats. En als je na 42 kilometer eindelijk over de finish gaat, dan is de emotie groot. En dat blijkt ook bij Maurice. Hij stapte zondag over de finish in het Olympisch Stadion in Amsterdam. En we gaan even naar hem luisteren. We zijn er. Hier het. Wat vind ik hier, hè? Heerlijk. Heerlijk? Lekker? Ja, finish is lekker. Ja, wat voel je? Euforie. Hier zijn zulke mooie momenten geweest. Ik maak je misschien prachtig. Ja, wat voor mooie momenten? Ajax. Mooie Europa Cup wedstrijden. En nu doe je het zelf. En nu sta je er, man. Bedoel ik? Ja, Ajax won hier. Prachtige wedstrijden. Ja. Maar wat is je naam? Maurice, kijk. Maurice, jij wint hier ook een waanzinnige wedstrijd, hè? Ze voelt het ook. Ja, wat mooi, man. Ik zie dat je geëmotioneerd bent. Ja, het kost ook een beetje energie. Ja. Maar we doen het. Hij heeft het gedaan. Hij heeft die finish gehaald. En met hem duizenden anders, waaronder mijn gast Oliver Heimel. Hij is hier aangeschoven. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat een mooi fragment. Ik had het nog niet gehoord. Ja, fantastisch, hè? Het is ook de eerste keer dat ik het hoor. Maar je hoort echt die emotie erin. En jij was zondag ook in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Ja, dat klopt, ja. Heb jij veel van dit soort emoties gezien? Ja, veel gezien en zelf ook wel gevoeld. Ja, want jij hebt ook gerend. Ja. Hoe ging dat? Nou, het was de bedoeling om naar 35 kilometer uit te stappen. Maar ik ging dapper door. Dus dat was een aangename verrassing. En toen ik over de finish kwam, was ik inderdaad ook zwaar aangedaan. Ik ga straks even terugkomen op iemand die bij 35 kilometer uitstapt. Maar eerst even kort, jij bent hoofdredacteur van Runners World. En je bent vervent hardloopfan, zeg ik dat dan goed? Of hardloper, of allebei? Ja, allebei denk ik wel een beetje, ja. En waar bestaat jouw dag uit als hoofdredacteur van een hardloopmagazine? Oeh, dat is een goede vraag. Veel problemen oplossen natuurlijk. Mensen denken altijd dat vooral artikelen bedenken is, maar dat valt eigenlijk wel mee. Het is grotendeels praten met mensen. Ik denk niet anders dan andere kantoorbanen, hoewel het natuurlijk wel mooi is om van je werk te maken. Kan je dan tijdens je pauzes ongegeneerd hardlopen? Ja, zeker. Nou, nu heb ik natuurlijk 1,5 jaar thuis gewerkt. Dus dan was het makkelijk. Maar daarvoor ging ik ook wel met collega's lopen. Afgelopen week was ik weer op kantoor en heb ik ook gelijk weer met collega's gelopen. Oh, kijk. Jullie hebben de hardloopschoenen op kantoor liggen ook allemaal. Ja, en we hebben een douche op kantoor. Dus Zoek jullie nog mensen of niet? De reden dat ik jou heb uitgenodigd is omdat zondag is de Marathon van Rotterdam. En dan sluiten we eigenlijk een hele lange reeks van marathonweekenden af, binnen en buitenland. En het leeft. En je hoort het landelijk, in je vriendengroepen, atletiekgroepen, maar ook in het nieuws. Elke zondag weer, dan zie je een livestream met marathons. En een van de eerste vragen die ik dan altijd krijg van mensen is: waarom zou je in godsnaam een marathon lopen? Waarom zou je dat doen? Ja, dat is een vraag met veel antwoorden natuurlijk. Ik kan hem jou ook stellen, want jij hebt ook gelopen. Ik heb ook gelopen, ja. Pijnlijk punt, maar ik heb gelopen. Ik ben er vrij laat aan begonnen. Ik liep altijd 800 meter. Dat is natuurlijk een hele andere discipline. Maar ik ben wel helemaal bekeerd, ja. Alleen al die mensen langs de kant. En het is ook zo, tot 30 of zo is het eigenlijk nog best wel goed te doen, hardlopen. Maar daarna wordt het echt wel een uitdaging. Dus dat is ook wel mooi, dat je iets doet wat je niet heel natuurlijk afgaat. Maar jou ging het heel natuurlijk af afgelopen zondag. Want je dacht, ik ga 35 lopen. Waarom dacht je, ik ga uitstappen? Nou, je maakt natuurlijk heel veel kilometers in de voorbereiding. En dan zijn er 2 weken waar je echt heel veel kilometers maakt. Althans, dat was de bedoeling. Maar precies die 2 weken was ik zwaar verkouden. Dus kon ik steeds niet mee. Ja, en toen zat ik me langzaam te verbijten. En toen zei mijn coach ook, misschien is het beter als je dit dan als lange duurloop beschouwt. En dan 2 weken later voor jezelf de marathon gaat lopen. Alleen 2,5 jaar geleden, toen was ik er helemaal klaar voor in Amstelveen. En toen stapte ik uit halverwege bij mijn vrouw en kinderen. En daar zat ik toch enorm mee. En nu logeerde ik weer bij mijn zus. En ik liep die marathon en kwam ook dezelfde mensen tegen in de marathon. En toen zag ik mijn vrouw en kinderen staan. En toen dacht ik, oh nee. Ja, het was ook nog 2,5 jaar geleden. Daarna werd mijn vrouw ernstig ziek, zeg maar de week daarna. Dus dan heb je een beetje in je hoofd van, oh, ik ben niet sterk genoeg geweest en nu is er zoiets gebeurd. Dus nu dacht ik moet gewoon door. Ik hoorde mezelf bij 33 tegen mijn vrouw en kinderen roepen, ik ga door, eigenlijk tot mijn eigen verbazing. En toen hoorde ik mijn stiefzoontje ook zeggen, hij gaat door. Dus toen dacht ik gelijk, oh, ik heb het juiste gedaan. En dat ging nog een paar kilometer echt heel vloeiend. En toen op 39, in het Vondelpark, stond ik helemaal geparkeerd. Ik moest echt stoppen en ik hing een beetje zo aan zo'n hek en overal kramp en pijn. Maar goed, toen dacht ik, het zou wel heel treurig zijn om op 39 uit te stappen. En gelukkig kreeg ik toen de geest weer en kon ik 3 kilometer door. En in het Olympisch Stadion finishen, wat natuurlijk prachtig is. Hoe is dat? Hoe was het finishen voor jou? Ja, dat vond ik echt heel bijzonder. Ik heb veel getraind in het Olympisch Stadion, maar dan is het altijd volkomen leeg. Dus het voelt als een heel ander stadion als je daar dan binnenkomt. Ik heb ook, dat zou ik normaal nooit doen, maar mijn hand in de lucht gestoken en zo. Ik zag het later, het zag eruit alsof ik een taxi aan het aanhouden was. Maar het voelde als een glorieus moment. Oké, nou dat klinkt heel goed. Ja, je zag er ook goed uit op de foto's die ik van jou heb gezien. Ja, je bent gewoon nog, je was niet bezweet, je was niet rood aangelopen. Het ging allemaal hartstikke goed. Nou ja, je kan natuurlijk zelf ook een beetje bepalen welke foto's je deelt. Toen ik exact over de finish kwam, toen stonden er een paar fotografen klaar die het natuurlijk heel leuk vonden om op de foto te zetten, omdat ik ze kende. En dat was niet mijn beste gezicht. Dus of ik die nog eens deel, weet ik niet. Insta live. Bij mij aangeschoven is Oliver Heimel, hoofdredacteur van The Runners World. En hij kan je alles vertellen over hardlopen en marathons. Heb je vragen? Bel naar 0800-1121. Of stuur me even een appje via de Radio 1-app. En jij zei het net al even, het is ook een mentaal ding, hè, dat hardlopen. Hoeveel procent van zo'n marathonrennen is mentaal en hoeveel procent is fysiek? Ik vind het lastig om daar een percentage aan te hangen. Want als het fysieke daar niet is, dan is het mentaal natuurlijk ook niet op te brengen. Maar laten we het 50-50 noemen. Ja? Dus je kan nog zo goed getraind zijn, als je er mentaal niet lekker in zit, dan Dan is het gewoon vreselijk lastig. Ook om bij zoiets vers lekker hard weg te gaan. Terwijl je weet, dit wordt vreselijk moeilijk. Dat is wel pittig, ja. En wat is het lastigste dan daaraan? Ja, toch wel dat je weet dat het echt heel vervelend wordt op een gegeven moment. En dat je er toch dapper doorgaat en wacht tot het moment dat het zo vervelend wordt. Ja. Want je stopt niet als je pijn hebt. Je stopt niet als het moeilijk wordt. Tenminste, als je die finish wil halen. Nee, en de meeste pijn is ook niet echt hinderlijk. Maar op een gegeven moment denk je wel, waar doe ik het nog voor? Ja. Waar doe jij het voor? Ik vind het ook wel heel leuk om gehad te hebben. Heb jij dat niet? Dat moet ik vertellen. Ik heb zondag ook gelopen. Ik loop daar niet heel erg mee te koop. Want ik heb een verschrikkelijke tijd gerend. Dat mag je best weten. En op een gegeven moment dacht ik van ja, ik heb die marathon gelopen. Ik ben gefinished. Klaar nu. En dan volgende keer betere tijd. Misschien is het ook wel een goed moment om te vragen. Deze vraag wilde ik even tot later bewaren. Maar hoe ga je om met teleurstellingen tijdens zo'n hardloopwedstrijd? Want het voelt bijna als een collectief iets. Natuurlijk, hardlopen is hartstikke individueel ook. Maar je komt met z'n allen, ga je van start, je komt met z'n allen die finishlijn over. En dan heb je gefaald voor je gevoel. Ja, Ja, ik ben niet degene die daar het best mee om kan gaan. Ik kan daar wel een paar dagen mee morstelen, spijt me. Maar daar kom je uiteindelijk ook wel weer overheen. En dan heb je natuurlijk nog meer zin om de volgende keer beter te doen. Zo is het ook. Is dat bij jou ook het geval? Ja, ik had toen echt wel zin om het beter te doen. Toen ik 2,5 jaar geleden uitstapte. Maar ik had dus een beetje de pech dat eerst even niet kon. En daarna had ik een marathon. En toen begon het zo hard te waaien die ochtend dat hij niet doorging. En daarna had ik een volgende marathon. En toen begon corona. Dus die ging ook niet door. Dus het duurde wel heel lang mijn gevoel. En hij is er. Ja. Jan Bies heeft een vraag voor je. En dat is een vraag waarvan je had kunnen verwachten dat hij zou komen. Een marathon lopen is toch niet gezond voor je? Ook al ben je goed getraind? Vraagteken. Ik denk dat trainen voor een marathon op zich wel gezond is. Dan ben je natuurlijk ook gewoon bezig met je lijf zo gezond mogelijk krijgen. Een marathon zelf zou ik niet aanraden om te doen om gezonder te worden, zeg maar. Het is niet per se heel gezond. Het is ook niet heel ongezond. Het zijn mensen die het bijna ieder weekend doen. Ik ken mensen die dus 2 weken achter elkaar gaan. Ja. Ja, dat lijkt me dan, als we over gezondheid spreken, misschien niet het beste voorbeeld van nog gezonder. Maar het kan wel, zeker. Het is natuurlijk ook maar net hoe fanatiek je hem aanpakt. Waar begin je met trainen voor een marathon? Waar, als in de tijd? Gewoon hoe begin je? Want ik krijg best wel vaak de vraag van mensen die zeggen van, hey, ik wil een marathon rennen. Hoe begin ik? Ja, door er echt de tijd voor te nemen. Het is ook wel belangrijk dat het niet het eerste is in het hardlopen wat je doet. Veel mensen beginnen natuurlijk en denken dan, ik ga een marathon doen. Maar het is een beetje als beginnen met zwemmen omdat je het kanaal wil overzwemmen. Dat is gewoon best ambitieus. Dus ik zou vooral eerst eens een jaartje hardlopen. Het is ook wel leuk om het als een soort cadeautje voor jezelf een beetje achter te houden. Zodat je nog, ik bedoel, als je een marathon te snel doet, dan kan je die marathon later niet meer doen. Wat doe je daarna eigenlijk? Ja, dan moet je van gekkigheid de ultraloop van 100 kilometer gaan ondernemen om nog een beetje voldoening te krijgen. Je begint gewoon met goed trainen. Ja, dan moet je wel echt een paar maanden vooruit trekken. En dan gewoon beginnen met rennen. Eigenlijk zo simpel is het. Ja, ik zou zelf wel gezelschap zoeken. Bij een atletiekvereniging of gewoon een loopgroepje. Ik denk dat dat heel erg helpt voor motivatie. En ook wel om gewoon goede tips te krijgen. En een schema zoeken is denk ik ook wel goed. Het is allemaal geen hogere wiskunde. Maar zeker als je begint met hardlopen, wil je eigenlijk beginnen met wandelen en hardlopen. Veel mensen die beginnen gewoon met hardlopen tot ze buiten adem zijn. En dan stoppen ze. En misschien zeggen ze dan 2 keer, ik vind het verschrikkelijk. Maar als je dat een beetje geleidelijk doet. En er ook rekening mee houdt dat niet alles in je lichaam even snel op de speed is, zeg maar. Dus je pees en zo moet er allemaal een beetje aan wennen. Als je misschien je ademhaling het al lang aan kan. Dus wees geduldig, luisteraars. Goed luisteren. En Mike, goedemorgen. Jij hebt ook een vraag. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Ik hoor heel veel over trainingsschema's. En dan gaat het vooral over prestaties, denk ik. Over hoe hard je kan lopen. Ja. Maar ik ben ook benieuwd van wat is de opinie over voeding? Wat is precies je vraag? Hoe speelt voeding een rol in een goede marathon te lopen? Ja, dat is een hele goede vraag. Ik ben zelf ik weet het niet het allermeest van voeding, maar daar kan je boeken over volschrijven. Zeker over eiwitten weten we de afgelopen 20 jaar zijn we er steeds meer te weten gekomen. En ook over de rol die dat speelt in je herstel vooral, dus na het lopen. En dan heb je het nu over vooraf, maar tijdens? Tijdens weten we eigenlijk best wel goed wat je moet doen. Dus veel drinken, echt meer drinken dan je denkt dat je moet drinken. En vooral met jelletjes en ook wel bananen die je aangereikt krijgt onderweg, kan je best zorgen dat je koolhydraten in ieder geval op peil blijven. Wat heb jij meegenomen onderweg? Ik had dus vrouw en kinderen op 3 punten staan. En die gaven me flesjes aan en jelletjes die eraan vastzaten. Oh, kijk. Goed. Alleen die jelletjes heb ik niet echt losgekregen. Mijn vrouw zei later, ja, ik had ze eraan vastgemaakt. En dan kon je tegen het flesje duwen en dan als het ware het jelletje naar binnen. Maar dat was net iets te ingewikkeld voor me. Dus je hebt 0 jelletjes genomen? Ja, maar dat is niet per se een aanrader. Nee. Ik zou meer jelletjes nemen. Hoeveel zou je er nemen? Ze zeggen geloof ik iedere 7 kilometer of zo wel goed. Maar je moet het ook weg kunnen krijgen. Het is een behoorlijk zoet spul. Het is verschrikkelijk. het is verschrikkelijk als je dat eet onderweg. Ik kan me niet voorstellen dat mensen dat zonder doen. Maar jou is dat gelukt? Ja, wel een banaantje meegepikt onderweg? Ja, en ik had wel van die sportdrank waar al heel veel suiker in zit. Dat is een soort gesmolten winegum is dat. Dus dan heb je toch het idee dat je een soort half jelletje binnenkrijgt. En waar kun je terecht voor voedingsadvies omtrent duurlopen? Dat kan ook op allerlei plaatsen. Ik weet zelf veel door mijn atletiekvereniging. Maar je kan ook gewoon met een diëtiste praten of eens een trainer opbellen. Er zijn echt heel veel mensen die daar verstand van hebben. Is je vraag beantwoord, Mike? Zeker, zeker. Dankjewel. Dankjewel. Fijne dag nog. Wouter heeft ook een vraag. Goedemorgen. Goedemorgen, Ragnar. Hey. Goedemorgen. Ik vraag me af hoe het medisch verantwoord is om in zo'n korte termijn zoveel marathons te organiseren. Hoe wordt dat selectiebeleid, zeg maar, van de sporten zelf? Wordt dat door agenten geregeld of bepaal je zelf welke marathons je loopt, zeg maar? Interessante vraag. Ja, nou, het is natuurlijk niet zo dat je ze allemaal hoeft te lopen als ze zo vlak achter elkaar georganiseerd worden, gelukkig. Maar het is wel zo dat mensen nu meer marathons lopen dan ze ooit hebben gedaan, omdat het opeens weer kan. Er is een Amerikaanse atleet die er, geloof ik, 7 doet in deze 6 weken. Dat is ook een experiment waar ik niet eerder van gehoord had, want ze loopt ook nog behoorlijk door. Maar er zijn wel meer atleten. Ik geloof dat er ook wel wat atleten Berlijn en New York doen. Daar zit nog een maand tussen. New York is over een week of 2. Ja, dat is best een beetje spannend. Want een normale loop je 2 marathons per jaar eigenlijk. En vind je dat ze, ondanks, want het is natuurlijk zo dicht op elkaar vanwege corona, hè, want Rotterdam is altijd in het voorjaar, april ergens vaak. Vind jij dat ze dat beter hadden moeten spreiden om hardlopers te beschermen? Nee. Nee, want er zijn eigenlijk helemaal niet zoveel lopers die Amsterdam en Rotterdam gaan doen. Dus ze hebben, denk ik, best wel moeite om allebei een heel mooi startveld te krijgen. En het is wel de beste maat. Kijk, in december wil je eigenlijk geen marathon meer organiseren, want het is een beetje te koud. Ja. Dus nee, ik snap het wel. Is je vraag beantwoord, Wouter? Ja, en dan mag ik nog één dingetje zeggen. Van, ik wil eigenlijk een collega in Den Haag even hard onder riem steken. Die, zeg maar, die is afgelopen maandag zeg maar, neergestoken met 6 messteken. Omdat hij een collega te hulp schiet. Ja, ik vind dat gewoon eigenlijk een beetje niet kunnen, zeg maar. Omdat je eigenlijk, het is eigenlijk gewoon zinloos geweld, zeg maar. Ik wil die man even een hard onder riem steken. Dat is gehoord. Dankjewel, Wouter. We zijn bezig met het onderwerp hardlopen en marathons. En Oliver Heimel, hoofdredacteur van Runners World, is hier bij mij te gast. En hij kan al je vragen beantwoorden, tenminste dat denk ik, over marathons en hardlopen. Je kan ze stellen via 0800-1121 en je mag ook een appje sturen. En dan lees ik je vraag gewoon voor. Jan die heeft gebeld. Goedemorgen, Jan. Ja, goedemorgen. Hoi. Goedemorgen. Ik had een vraag over het volgende trainingsschema. Ja. Ik ben ondertussen in training voor een 20 kilometer. Die wil ik iets aanscherpen, zeg maar, qua tijd. En de marathon zelf heb ik een jaar terug gelopen. En dat hele schema, ja, dat is nogal zit nogal een tijd in. Ongeveer 3 maanden, 2 maanden, volgens mij. Tenminste, dat was mijn schema. Maar mijn vraag is, hoe een groot gat mag je laten vallen, zeg maar? Dus stel, je ligt er een weekje uit om een of andere reden. Kun je dan gewoon gerust een hele week laten loslopen? Of kun je het zelfs 2 weken laten lopen, zo'n schema? Voordat je het weer oppikt? Je hebt natuurlijk wel een einddatum, want nou ja, de marathon... Die wacht niet. Die wacht niet, inderdaad. Nee. Dus hoe groot mag het gat zijn in het schema dat je volgt? Ja, dat ligt natuurlijk een beetje aan het schema en ook aan de persoon. Ik heb zelf 2 belangrijke weken laten lopen en toen dacht ik dat is een beetje veel. Maar het bleek eigenlijk best wel goed te gaan. Okay. Dus dat viel mee. Het belangrijkste is dat je het niet gaat inhalen. Dat je niet denkt, dan doe ik de week daarna gewoon wat extra's. Ja, dat geven we altijd mee. Van probeer vooral niet te denken, nu doe ik 2 keer zoveel. Maar niet inhalen, maar wel gewoon weer verder gaan waar het schema op dat moment is. Oftewel, je slaat feitelijk 2 weken over. Ja, dat zou ik doen, ja. Okay, maar dan als je er niet echt ervaren lopen bent, denk ik dan, dat ben ik dus niet. Dan, ja, ik weet niet, zo'n 10% regel heb ik wel eens iets over gehoord. Maar als je dan 2 weken overslaat, dan ben je direct van een uurtje lopen, zit je ineens op 1,5 uur, zeg maar. Als je daar niet gewend bent, is dat dan niet gevaarlijk? Of? Nee, ja, dat is natuurlijk wel iets lastiger. Dus misschien moet je iets voorzichtiger zijn. Aan de andere kant zit er een opbouw in zo'n schema, dat je de laatste 2 weken weer wat minder doet. Dus als je hem 2 weken opschuift, dan ben je eigenlijk net in je fanatiekste week. Als die halve marathon moet beginnen, dus dat is ook niet handig. Dus, Nee, dat is ook oké. Okay. Dan pik ik hem gewoon op na mijn 2 weken gat en dan ga ik gewoon lekker door, zeg maar. Heel veel succes. Ja, dank je. Succes. Ja, dit zijn allemaal hartstikke leuke vragen, vind ik. Ja. Krijg je dit vaak als mensen horen dat jij hoofdredacteur bent van een hardloopblad? Nou, ik stond in het startvak in het Olympisch Stadion. Toen kwam er iemand naar mij toe en die zei... jij bent hoofdredacteur van Runnersville, toch? Mijn horloge, ik weet niet hoe ik op die andere stand kom. Maar ik ben heel... ik voelde een zekere paniek. En wat heb je gedaan? Nou, ik zag mijn collega, die veel technischer is... die zag ik precies aan de andere kant van het hek staan. Dus ik... Ramiro! dus die heeft het voor me opgelost. Kijk, we hebben het over we hebben het over marathons... maar het is een soort van normaal geworden... dat er een paar keer per jaar grote marathons zijn in Nederland... of in de wereld. Maar waar is dat hele concept eigenlijk ooit begonnen? Van, hé, laten we met z'n allen 42 kilometer gaan rennen. Ja, dat is eigenlijk veel jonger dan mensen denken. Het is min of meer verzonnen bij de Olympische Spelen... als een mooi concept om ongeveer 40 kilometer hard te lopen. Toen hebben ze een verhaal bij bedacht dat er een boodschapper was in de Griekse oudheid, Pheidippides, die kwam en die rende naar Athene vanuit Marathon om te zeggen dat de slag bij Marathon gewonnen was. En toen viel die dood neer. Dat is het verhaal, geloof ik. En toen was het ongeveer 40 kilometer. En toen bij de Spelen in Londen, begin vorige eeuw, toen moest het precies uitkomen bij de koninklijke loge van de Britse koningin. En toen kwam de afstand op 42 kilometer en 195 meter om exact bij die loge uit te komen. En dat hebben ze toen vervolgens als officiële afstand aangehouden. En daar zitten we al mee, 100 jaar. Het is echt best wel random. Ja. Ja, mensen begrijpen ook niet zo goed waarom je nog 195 meter moet. En ja. Dat zijn ook niet de leukste. Hoewel, in Amsterdam zijn het eigenlijk wel de leukste, want die zijn precies in het stadion. Maar daar komt het vandaan. En het grappige is, de halve marathon, die is dus 21 kilometer en 97 meter. En dat komt daar dus ook weer vandaan. En heeft deze wedstrijd zich ook nog ontwikkeld in de afgelopen jaren? Ja, zeker. Intussen vanaf de jaren 80 of zo zijn er echte grote stadsmarathons opgekomen. Alleen Boston is veel ouder, maar Rotterdam en New York enzovoort. Allemaal begin jaren 80. En nou, die tijden zijn natuurlijk veel sneller geworden. Met als hoogtepunt dat een paar jaar geleden één iemand in staat is geweest in een officieuze marathon, min of meer, om onder de 2 uur te lopen. Ja, en bizar. Dat is niet voor te stellen. Wat denk jij dan? Dat ga ik ook ooit halen? Wordt dat dan een ambitie? Of? Onder de 2? Nee. Ik had wel door. Dat was natuurlijk een paar jaar geleden dat er niet meer in zat. Maar ik vond het wel echt ontroerend. Een soort kippenvel moment, ja. Heb je zelf wel dat je elke keer denkt, elke marathon moet sneller? Ja, maar ik ben me er terdege van bewust dat het ergens ophoudt. Ja. Wanneer ben je het fitst eigenlijk? Het wordt altijd teruggerekend naar je 28 of zo. Dus als je een prestatie hebt geleverd, dan kan je terugrekenen tot wanneer je het fitst was. En dat is dan 28. Alleen in de praktijk zie je dat mensen vaak wat ouder zijn als hun beste marathon lopen. Ik ben 44. Heb jij nu je beste gelopen afgelopen zondag? Ja, het was mijn tweede ook pas. Okay. Maar dat was de snelste. Ja. En het was 2:44. Dus dat vond ik extra leuk als 44-jarige. Kijk, en waarom is Nederland zo'n goed hardloopland, vraag ik me af. Want mensen van over heel de wereld komen naar hier. Wij gaan natuurlijk ook best wel vaak naar New York om daar te rennen. En Boston is populair, Berlijn. Maar Nederland staat ook goed op de kaart, op de marathonkaart. Hoe komt dat? Ja, dat vind ik heel lastig om helemaal uit te leggen waarom dat zo is. Er zijn heel veel goede managers in Nederland. En het is natuurlijk een land wat gek is op organiseren. Het is een lekker vlak land en het ligt laag. Wat wel een voordeel is bij marathons. Want als je dus hoog traint, dus op hoogte, dan krijg je heel veel rode bloedlichaampjes. Omdat je wat meer moeite hebt om adem te halen. En dan kom je naar Nederland en dan heb je opeens al die rode bloedlichaampjes over. En kan je er heel hard mee lopen. Dus dat zal meespelen. Maar goed, Duitsland is bijvoorbeeld ook een heel goed hardloopland. Want in Berlijn wordt eigenlijk het hardst gelopen. Dat is de snelste marathon, zeggen ze toch? Ja, dat is de snelste. En Valencia is geloof ik de snelste stad. Want daar lopen ze op de 10 en op de halve lopen ze heel hard. Maar ik ben er nooit geweest, dus ik weet niet wat specifiek Valencia zo ontzettend snel maakt. Behalve dat het heel aangenaam lijkt daar. Maar. Ik heb nog een vraag voor je van DH. Ik denk dat die anoniem wil blijven. En die vraagt, of zij vraagt... Hoi, ik ben 50 en ik wil beginnen met hardlopen. Na een periode van burn-out bouw ik mijn werkzaamheden weer op... en wil ik wat aan mijn conditie doen... Hoe kan ik vanuit deze omstandigheden het beste starten? Nou, dat is een hele specifieke vraag, maar hij is voor jou. Het zijn eigenlijk hele goede omstandigheden om te starten, denk ik. En ook het geldt gewoon heel rustig aan doen. Zeker als je die klachten hebt gehad. Moet je niet al je fanatisme hierin leggen, maar gewoon ervan proberen te genieten. En ook veel mensen zeggen dat ze heel ontspannen worden van hardlopen. Dus probeer ook dat mee te pikken. En dan, hoe begin je dan? Je zegt ontspannen. Ja, ik zou gewoon een schema van internet plukken en lekker voorzichtig beginnen. Koop goede schoenen, dat zeggen we ook altijd. Nou ja, je hoort vaak dat mensen beginnen met schoenen die al heel lang in de kast liggen. Maar ik heb me laten vertellen dat schoenen zelfs dan ouder worden. Zelfs als je schoenen niet oploopt, dan... Ja, ja, dan die zolen die verharden een beetje. Oh, kijk, dat is een goed beetje. Ja, en veel mensen beginnen natuurlijk ook op een tennisschoen of zo. Want ja, dat zijn dan min of meer sportieve schoenen. En je gaat niet gelijk dure schoenen kopen als je voor het eerst wilt trainen. Dat begrijp ik ook. Maar het is wel goed om dat snel te doen. Schoenen is wel het bare minimum wat je nodig hebt om hard te lopen. Goede schoenen. Ja, qua kleding is het allemaal niet zo heel interessant volgens mij. Duidelijk. We zijn bezig met het onderwerp hardlopen en marathons. En bij mij te gast is Olivier Heimel. En hij kan al je vragen beantwoorden als je die hebt. Je kan ze stellen via 0800-1121 of via de Radio 1-app. Maar eerst nog even muziek. I know we left it a little broken, all tangled up in the words unspoken. Couple years now, I hope you're happy. I hope you're happy to know somebody loves me. Ain't it funny, ain't it sad, the way that love can hurt so bad. But I'm not digging up the past. I'm letting go. Before. Part of my heart is still back in London. Part of my head's on the Lower East Side of New York. Feels like a past life, but in the right now, the thought of you don't hurt no more. Ain't it funny, ain't it sad, the way that love can go like that. But I'm not digging up the past. I'm letting Wish You Well hoor je hier bij Radio 1. En goedemorgen. We zijn bezig met een heel leuk onderwerp. Althans, ik vind het een heel leuk onderwerp. En dat is hardlopen en marathons. Want afgelopen weekend was de marathon in Amsterdam. Komend weekend is de marathon in Rotterdam. En dan is het even rustig met de marathons in de weekenden. En over 2 weken hebben we weer New York. Dus mocht je nog denken, ik wil, dan zou dat in theorie nog kunnen. Maar dat is de reden dat ik Olivier Heimel hier te gast heb. En hij is hoofdredacteur van Runners World. En hij kan al je vragen beantwoorden over marathons en hardlopen. Dus heb je een vraag, stel hem via 0800-1121 of via de Radio 1-app. En ik vroeg het net al aan jou. Je hebt zondag gerend. Hoe voelen de beentjes nu? Ja, het trap af voel ik het nog wel een beetje. Ik heb vooral een beetje een raar pasje, valt me op. Ik weet niet of andere mensen het ook zien, maar het is nog niet helemaal zoals het zou moeten zijn. Maar dat is prima, dat herinnert je ook aan het feit dat je iets gedaan hebt. Want hoe lang is het herstel na zo'n uitdaging? Nou, wij zeggen altijd de eerste week niet lopen en de tweede week dan voorzichtig weer iets doen. Mm-hmm. Dus ja, dat. En vooral niet te snel weer een marathon lopen. Niet de week erop Rotterdam meepakken? Nou, er zijn mensen die het kunnen, maar het is niet zomaar van doe dat, nee. Maar je zegt de benen doen nog pijn. Hoe ga je daarmee om? Zeg je gewoon forceren of juist niet? Nee, ik ga daar heel lief mee om, ja. Ik weet niet of je dat herkent, maar in zo'n marathon moet je best wel een beetje boos worden op jezelf om maar door te gaan. Ja. Dus ter compensatie ben ik daarna ook heel lief voor mijn lichaam. Kijk, nou, dat klinkt heel goed. Ik heb een vraag en iemand zegt, ik zie tijdens de marathon altijd mensen met ballonnetjes rondlopen. Wat doen zij? Ja, dat zijn de pacers. En dat zijn tempomakers dus. Dus die gaan weg op een afgesproken tempo, bijvoorbeeld 4 uur of 4,5 uur. En die lopen dan exact dat tempo, zodat je gewoon kan aanhaken. En die ballonnetjes zijn dan niet om hun snelheid af te nemen. Hoewel het best lastig is, denk ik, lopen met een ballonnetje. Maar die zijn al zodat iedereen kan zien, daar zijn ze. En zij, wie zijn dat dan? Wij hebben met Runners World ook een soort pacing team. Dus mensen die zichzelf daarvoor aanmelden en die daar goed in zijn. En die het leuk vinden om in een afgesproken tempo te lopen. En ook van tevoren weten dat ze dat aankunnen. Moet je dat ook nog bewijzen? Ik weet eigenlijk niet precies hoe de selectie gaat. Maar ik kan me niet voorstellen dat er een test is. Als je gewoon zegt dat je het kan en je hebt een paar marathons gelopen. Dan zal het wel goed komen. Ik heb zelf 1 keer 1-op-1 iemand gepaced. Dus dan had ik op mijn shirtje ook staan wat voor tijd hij ging lopen. En dan ging ik met hem mee. Je was gewoon de haas eigenlijk. Ja, het was een heel dankbare klus is het. Je praat een beetje op iemand in onderweg. Maar ik kan me voorstellen, je ziet wel eens achter die ballonnetjes, zie je dan een groep mensen lopen. En die denken dan, nou, als ik deze mensen volg, dan kom ik sowieso binnen die 4 uur aan. Of binnen de 3:30 of binnen de 3:50. En als diegene dat dan niet haalt? Of bestaat dat niet? Als de pacer het niet haalt? Ja. Dat gebeurt eigenlijk niet zo heel vaak. Je hebt natuurlijk zelf ook altijd een klokje. Maar het is wel lastiger om die pacer nog te volgen dan mensen denken. Het is niet zo dat je je karretjes aanhaakt. Ik weet nog dat Eliud Kipchoge, die Keniaan die voor het eerst onder de 2 liep, die deed dat. En de volgende dag was ik ergens in een ziekenhuis of zo. En dan hadden mensen erover en die zei, ja, maar met zoveel hazen kan ik het ook. Toen dacht ik, nou, zelfs als je daarachter loopt, moet je toch behoorlijk hard lopen. Kijk, bij wielrennen scheelt het echt veel. Hè? Als je achter iemand fietst, dat voelt denk ik iedereen, dan word je er echt een beetje naartoe gezogen. Maar hardlopen, ik heb zelf dat nooit zo vastgesteld. Is het makkelijker om achter iemand aan te lopen? Want ik persoonlijk vind het verschrikkelijk. De meeste mensen vinden het makkelijk. Ik ben zelf vrij lang en ik heb best een lange pas. Dus dan heb je het idee dat je steeds een beetje inhoudt. Dus uiteindelijk heb ik in de marathon eigenlijk heel weinig achter mensen aangelopen. Maar er zijn zoveel mensen die er gek op zijn dat ik blind geloof dat het werkt. Duidelijk. Meneer Reitsma heeft ook een vraag voor jou. Goedemorgen. Goedemorgen, Raulak. Goedemorgen. Meneer de redacteur. Heimel, hoofdredacteur. Goedemorgen. Meneer, ik wil eens vragen. Heeft u in uw magazine ook ruimte, en dat besteedt u dat ook aan andere loopevenementen dan alleen maar marathons? Ja, zeker. Ja, heeft u ook aandacht al heel veel jaar? En ik denk dat die waar ik het nu over heb al heel veel ouder is dan dat magazine. De Europa Run. Ja, hebben we een paar hele mooie reportages over gemaakt. Oké, ja. Kan je uitleggen wat Europa Run is? Europa Run, dat is ook al... Nou, misschien weet die meneer, ik ben Rotterdammer, maar ik denk dat het al 30 jaar geleden is ontstaan. Een initiatief vanuit Europa. Europa Run, dat betekent Rotterdam-Parijs. En dat was een evenement waarbij mensen in Parijs starten. In teams. En uiteindelijk naar Rotterdam liepen. En dan de opbrengst was dan voor het onderzoek en de behandeling voor kankerpatiënten. Zoals je ook in die jaren hebt die Alpe d'Huez. Ja, en dan voor hardlopers. En waarom vind je het belangrijk dat hier aandacht... Alpe d'Huez is wielrennen. Ja, en dan voor hardlopen. Maar waarom vind je het belangrijk dat hier aandacht voor komt? Nou, dat lijkt mij niet zo onbelangrijk. De strijd tegen kanker. Eens. Toch? En volgens mij... Maar die moet misschien even antwoord geven. Ja, dat heeft hij net gedaan. Maar ik mag nog een keer antwoord geven. Ja, ik vind het een prachtig evenement. En inderdaad een heel erg mooi doel. Wat me persoonlijk ook na aan het hart staat. Ja. Heeft u ook wel eens gelopen? Nee, ik word ieder jaar gevraagd. En ik neem het me altijd voor. Maar het is ook best een opgave. Het lijkt me eigenlijk pittiger dan een marathon. Want het is natuurlijk een estafette. En je moet heel vaak aan de slag. Heeft u hem gelopen? Ja, het is een estafette. Maar er zijn heel veel teams die natuurlijk ook best wel redelijk goed geëquipeerd zijn. Hè? Wagens, kookploegen, dat weet ik het allemaal. Hè? Dus het is tegenwoordig, het is vorig jaar ook niet doorgegaan. En dit jaar is het dan, dat weet u misschien, het is een paar weken geleden gehouden ergens in Noord-Nederland of zo. Die heet je Rotterdam. Nou, het was alleen in Nederland, ja. Volgend jaar is weer Nederland. een... Ja. Ja, maar daar besteedt u wel aandacht aan. Ja, zeker. Ja, ja, ja. Overigens weet u ook, dat is misschien ook wel een aardig verhaal, dat in Rome, Olympische Spelen 1960, Abebe Bikila, Ethiopiër, die marathon toen won op blote voeten, hè? Zeker, en 4 jaar later wel met schoenen. Maar en, ja, dat zijn later in Mexico met schoenen, ja. Ja, ja. Zijn dat ook achtergrondverhalen die u ook wel vermeld? Want dat lijkt me wel de krenter in de pap. Ja, Bikila is natuurlijk iemand die heel erg tot de verbeelding spreekt. Hij is behoorlijk beroemd geworden later. Ja, ik geloof dat hij zelfs later in Amerika is gaan wonen. Dus beloofde land. Ja, hij heeft ook nog na een ongeluk meegedaan aan de Paralympische Spelen. Het is een heel heftig leven geweest. Ja, hij is nog Paralympie geworden. Ja, ja, zoiets. Ja, ja, ja. Ja, dat zijn lijkt mij wel. Overigens, dat verhaal wat u vertelt van, oh, dat was alleen maar een mythe in Griekenland, dat is niet waar, hè. Er is natuurlijk wel inderdaad die slag geweest bij Marathon. Ik ben er zelfs trouwens geweest. Die afstand is 42 kilometer naar Athene. En er is inderdaad, kijk, het is later gemythologiseerd. Maar er is wel inderdaad een meneer geweest die, ik weet niet hoe die dat heeft gedaan, ook met blote voeten misschien, naar Athene is gelopen om te vertellen dat ze hadden gewonnen. Het was natuurlijk een heel klein Grieks legertje tegen het op dat moment machtigste leger van de wereld. Meneer Reitsma, heeft u nog een vraag? Niet alleen maar een mythe, hè? Heeft u nog een vraag? Ja, nee, maar ik vertel het. Dat lijkt me interessant om even voor andere mensen ook, hè? Dank voor uw bijdrage. We hebben Oliver Heijmal te gast. En hij kan ons alles vertellen over marathons en hardlopen. Heb je een vraag, bel dan vooral in. En dat kan via 0800-1121. Of stuur me even een appje via de Radio 1-app. En Richard heeft ook een vraag voor je. Goedemorgen. Hey, goedemorgen, Anna. Wat een interessant onderwerp is dit. Leuk, hè? Ja, ja, ja, absoluut. Ja, ik ben zelf ook een hardloper. Alleen ik heb even, inderdaad wat die meneer al zei. In de studio schoenen is heel belangrijk. Maar nou loop ik zelf ongeveer de 10 kilometer of de 5 kilometer binnen een half uur. Nou, dan zit ik op 10 kilometer gemiddeld. Maar de vraag aan die meneer wat ik eigenlijk heb. Ja? Een marathonloper loopt hem ongeveer in 2 uur. Een goede marathonloper. Dat is 20 kilometer per uur gemiddeld. Is dat niet boven natuurlijk hard? Ik bedoel, van er zijn mensen. Ik ken mensen die het al hard vinden. Ja, ja, die vraag krijgen we vaak natuurlijk. Van hoe is het mogelijk dat mensen zo hard kunnen lopen? Ja, ik vind zelf ook 20 kilometer per uur ongelooflijk hard. Ik weet nog dat ik in New York bij de marathon was. En daar hadden ze in de metro een soort voorstelling gemaakt dat een Amerikaans recordhouder kon je dan mee meelopen. Dus die liep aan de wand en moest je zelf proberen om mee te lopen met zijn tempo. En hij hield het zelf ook niet vol. Daar moest ik wel ontzettend om lachen. Hij was gewoon in topvorm, maar in zijn gewone kleren uit het niets dat tempo lopen, dat kon hij niet terwijl hij 42 kilometer kon. Dus het is inderdaad best knap. Ja, ik heb het zelfs op de loopband wel eens geprobeerd. Even een piekmomentje. Maar ik kom niet dat er 50 kilometer per uur. Dat denk ik 20. Ik denk ik, hallo. Maar goed, trainen zeggen we dan, zeg maar. En op de loopband voelt het ook sneller, dat vind ik ook. Nou ja, en ik maak het mezelf dan wel moeilijk. Want dan zet ik hem ook op de heuvelstal. Maar dan weet je toch echt dat je leeft. Dan denk je, dan zit je onder zoveel tijd zit je te kijken van ben ik er al. Dan probeer ik echt 40 minuten te lopen. Dan denk ik, nou, dus. Ja, ik kan me er alles bij voorstellen. Ja, dan weet je dat je leeft. Maar een goed onderwerp. Ik wens jullie alle twee een fijn weekend. Jij ook. Dankjewel, Richard. Geen punt voor Rana. Doei. Ik krijg nog een vraag. En dat is, wanneer mag je jezelf een hardloper noemen? Oh ja, na elke meter, gelopen meter, zeg maar. Daar moet je echt geen vraag van maken. Ik bedoel, als je naar de bussen rent, dan niet. Maar ja, noem je vooral een hardloper als je van hardlopen houdt. En ik vond het heel opmerkelijk, of eigenlijk leuk wat Richard zei, is je hebt goede hardlopers, maar bestaan er ook slechte hardlopers? Vast wel. Ik bedoel, er zijn natuurlijk hardlopers die minder hard kunnen lopen. Maar om die slechte hardlopers te noemen, dat zou ik niet zo snel zeggen. Er zijn wel mensen die denk ik niet 1, 2, 3 in een marathon moeten beginnen. Maar ik denk dat we bij geboorte bijna allemaal geschikt zijn om ooit een marathon te lopen. En hoe kun je daar naartoe werken dan? Is dat echt puur trainen? Kijk, de indruk die ik altijd krijg is dat we vroeger, echt eeuwen geleden, veel meer hard liepen. En dat we dat allemaal een beetje laten versloffen. Dus wat wij doen met trainen is eigenlijk een beetje kunstmatig. Dat we dan de hele dag gewoon zitten. Ik ook. En dat we dan 1 uur heel hard gaan lopen. En daarna weer de hele dag gaan zitten. zou natuurlijk, terwijl we vroeger de hele dag in beweging waren. Ja, wat ik zelf had, en ik kreeg die vraag over, is hardlopen een toegankelijke wereld? Is dat, ik heb me, ik denk een half jaar geleden ingeschreven bij een atletiekvereniging. En toen dacht ik, nou, dan ga ik hardlopen. Dat heb ik heel lang uitgesteld, omdat ik dacht, ik ben niet goed genoeg voor een atletiekvereniging. Ik kan niet mee met die wereld. En uiteindelijk heb ik het gedaan. Het is fantastisch en ik kan het iedereen aanraden. Maar hoe gesloten is die hardloopwereld? Of hoe open is die hardloopwereld? Ja, het kan best intimiderend zijn. Dat vond ik zelf ook wel. Toen ik voor het eerst bij een atletiekclub stond, toen dacht ik, al die mensen kennen elkaar. Ja. En ik niet. En ze kunnen ook allemaal heel hard lopen. Dus het heeft wel een tijdje geduurd voordat ik me er echt helemaal thuis voelde. Maar toen ik me thuis voelde, voelde ik me ook heel erg thuis. Ja, het zijn best wel leuke mensen, lopers, heb ik altijd idee. Als ik in een kleedkamer kom, denk ik altijd, wat een leuke mensen zijn er toch. En hoe kom je dan over die drempel heen om je toch aan te melden? Want jij voelde die blijkbaar ook. Ja. Nou ja, dan moet je het toch net graag genoeg winnen, willen. Ja, ik weet niet of dat in de tenniswereld ook zo is of zo bij andere sporten. Wielrennen lijkt mij bijvoorbeeld nog intimiderender. Ook omdat we allemaal een helm op hebben en een bril. Ja, en een pakje. Ja, en best wel hard ervan doorgaan. Dus dat zal voor iedere sport wel een beetje gelden. Maar als je wil, zet je er overheen en ga ervoor. Want het is fantastisch. Ja, je kan ervan getuigen, ja. Zeker. Melle heeft een vraag voor je. Goedemorgen. Ja, hele goedemorgen. Ja. Ik heb een vraagje. Ik ben op late leeftijd begonnen met hardlopen, rond toen 50. Daar liep ik op de duur halve marathons. Maar kort geleden, ik ben nu 62, zijn twee koolstofadertjes dichtgezet, terwijl ik niet eens rood wil drinken. En nou ben ik teruggegooid in mijn conditie en ik heb beta-blokkers gebruikt. Dus daar ben je al afgeremd daardoor. Daar ben ik ermee gestopt. Maar nu wil ik weer op gaan pakken en ik wil ook nog de marathon van Rotterdam lopen. En heeft dat nog consequenties voor mij of qua gezondheid? Of je dat weet dat mensen met een stent dat ook nog kunnen behalen? Oeh, dat vind ik echt heel lastig te zeggen, omdat ik geen arts ben. Dus ik durf daar eigenlijk heel weinig over te zeggen. Dus het is niet bekend of de mensen met deze beperkingen, met twee stents in het lichaam, ook nog een marathon kunnen lopen? Nee, ik kan dat wel voor u navragen. Ik weet het uit mijn vriendenkring niet. Nee, ik denk dat je dat even bij je arts moet gaan navragen, Melle. Ja, dat weet ik. Maar ik denk misschien omdat hij natuurlijk ook met hoop mensen in aanraking is gekomen. Dus dat is een antwoord op. Nee, ik wou dat je beter kon helpen. Oké, nou ja, dan, dat was eigenlijk mijn vraag. Dus want zaterdag ga ik weer beginnen te starten met de trainingen voor eerst een half marathon. Dus. Nou, wat goed. Heel veel succes in ieder geval. Oké, nou, dank je wel. Dat was mijn vraag. Okay. Dank je wel. Succes. Ik heb nog een vraag voor jou. En die is van Pelen of Pellen? Ik denk Pelen. En die vraagt, wat is nu werkelijk de toegevoegde waarde van jelletjes, repen en drankjes? 35 jaar geleden hadden we die allemaal niet en liepen we als recreanten ook goede tijden. Het is wel erg commercieel geworden in de runningwinkels. Uiteraard heb ik het ook geprobeerd, maar geen enkel voordeel uitgehaald. Barst los. Ja, het is voor mij natuurlijk lastig om te getuigen dat ze heel goed werken, omdat ik ze zelf ook niet echt heb gebruikt afgelopen zondag. Maar ik denk dat er wel degelijk grote vorderingen zijn geboekt. Kijk, je hebt koolhydraten nodig en je hebt niet van nature genoeg om een marathon te volbrengen. Je hebt altijd genoeg vet, maar koolhydraten niet. Dus het is wel echt makkelijk dat je onderweg daarmee kan voeden. Is alles wat commercieel wordt aangeboden ontzettend nodig? Nee, natuurlijk niet. Wat is de man met de hamer? Dat is... Heel random, maar je hebt het over koolhydraten. Dus ik denk meteen aan de man. Ja. Ja, meteen aan de man met de hamer. Ja, dat is de spreekwoordelijke man die je tegenkomt als die koolhydraten op zijn. En je opeens denkt, help, ik moet nog door. En die probeer je dan te verslaan. Kan je die verslaan? Ja. Ik neig te denken dat ik hem zelf heb verslagen de afgelopen zondag. Maar je kan hem voor zijn door genoeg binnen te krijgen. En door goed te trainen. Maar het is wel echt lastig. In het Engels heet het the wall. Dus dan weet je ongeveer wat je tegenkomt. Dan ben je gewoon klaar eigenlijk. Ja, zo klinkt het in ieder geval. Ja, maar heet dat het hitting the wall. Ja. In Nederland biedt het toch iets meer perspectief. De man met de hamer zou je in theorie kunnen verslaan. Ja, kijk, als je hem tegenkomt en je bent een toploper, dan heb je wel een serieus probleem. Want je gaat daarna natuurlijk niet meer zo hard. Maar gewoon als recreant, dan kan je wel door. Maar het wordt er niet leuker op. En je verbrandt tijdens zo'n marathon ontzettend veel calorieën. Wat eet je daarna? Het is belangrijk dat je het eerste uur zoveel mogelijk aanvult. En vooral eiwitten, want die zorgen voor voldoende herstel. En ja, je probeert natuurlijk al je reserves aan te vullen. Alleen Ik heb zelf, ik weet niet hoe het bij jou, ik heb niet ontzettend veel zin om te eten na een marathon. Dus het is nog best tegennatuurlijk om dan banaan achter banaan weg te werken. Dus je doet het niet? Of? Jawel, ik doe dat wel. Maar het is hetzelfde als je hebt het best wel warm na een marathon en dan komt iedereen met een jasje aan en met terwijl je echt denkt, laat maar. Dus je moet jezelf een beetje dwingen om dat te doen. Ik ga toch, want jij was overvallen door het eerste geluidsfragment, hè, wat we hoorden. Ja. En ik krijg best wel veel vragen van mensen die vragen, hoe voelt het nou om over die finish te komen? Kan jij dat gevoel omschrijven? En dan gaan we daar nog een keer naar dat geluidsfragment luisteren. En hoe was het voor jou? Ja, dat geluidsfragment maakte ook wel indruk, omdat die muziek daarachter was van Queen volgens mij. Dus dat was nog meer kippenvel. Ja, ik voelde een soort combinatie van trots. En dat heb je natuurlijk in je gewone leven echt zelden. Ik bedoel, als je gewoon een kantoorbestaan hebt, dan denk je zelden, wow, dit artikel is af. Terwijl nu, ja, het zal ook wel meespelen dat je gewoon 42 kilometer lang wordt aangemoedigd door wereldvreemden die allemaal voor je klappen. En die op je startnummer ook nog je naam lezen, waardoor je heel vaak je naam hoort. Had ik het voordeel dat ik groot deel naast een andere Olivier liep. Dus ik hoorde nog vaker, toch nog vaker Olivier. En ook wel gewoon een opluchting. Dus je hebt wekenlang naar iets toegeleefd. Je zag er best wel tegenop. En dan is het voorbij. Dan hoef je niet meer. Het is het leukste aan een marathon, vind ik, een marathon gelopen hebben. En terugblikken, ja, en genieten. Nou, voor Maurice is dat ook zo. We gaan nog een keer luisteren naar zijn overwinning. We zijn er. We zijn er. Wie deed het? Wat vind ik hier, hè? Heerlijk. Heerlijk? Lekker gevoel? Ja, finish is lekker. Ja, wat voel je? Wat voel je? Euforie. Hier zijn zulke mooie momenten geweest. Hey, maak je misschien prachtig. Ja, wat voor mooie momenten. Ajax. Maar hier op kunt wedstrijden. En dit doe je zelf. En nu sta je er, man. Bedoel ik? Ja, Ajax won hier. Prachtige wedstrijden. Ja. Maar wat is je naam? Maurice, kijk. Maurice, jij wint hier ook een waanzinnige wedstrijd, hè? Zo voelt het ook. Ja, ja, wat mooi, man. Ik zie dat je geëmotioneerd bent. Ja, het kost ook een beetje energie. Ja. Maar we doen het. Hij heeft het gedaan. En ik kijk ontzettend uit naar zondag. Want dan krijgen we weer van dit soort heroïsche momenten. Dan hebben we Litouwers erbij, ja. En dat is misschien nog wel meer kippenvel. Daar gaan we op terugkomen na het weekend uiteraard. Maar heb jij nog vragen over hardlopen of marathons? Die kun je stellen via 0800-1121. Of stuur me even een appje en dan kom ik zo terug op je vraag. I'm in the kitchen while you smoke outside. You're careful not to let the smoke inside. I always tell you it's poison, but I know it helps you take the edge off the day. We get a drink before it's closing time. The one on High Street with the blinking sign. All of these memories feel poignant, but I won't be there to see the snow melt away. Yeah, I've been gone on business. I gotta make some money. I really feel the distance, and I quite miss home. And I miss you telling me to leave my shoes at the door, 'cause you just swept the floor and the dirt drives you crazy. Yeah, I quite miss home. When the rain falls down on the window while you're in my arms and we're watching the TV. Yeah, I quite miss home. Yeah, I quite miss home. I smell you cooking from the living room, and then I tell you that I love your food. I know it doesn't come easy, but you know it reminds me where I'm from. I'm in another city, I got nobody with me, and it just really hit me that I quite miss home. And I miss you telling me to leave my shoes at the door, 'cause you just swept the floor and the dirt drives you crazy. Yeah, I quite miss. Home. Yeah, Je hoorde James Arthur hier bij Radio 1. En goedemorgen. Je kunt nog tot zes uur meepraten over hardlopen en over marathons. Want aankomende zondag is de marathon van Rotterdam. En tegenover mij zit Oliver Heijmel. En hij heeft afgelopen zondag de marathon van Amsterdam gelopen. En is hoofdredacteur van Runners World. Dus heb je vragen, stel ze vooral. Dat kan append en dat mag ook bellend via 0800-1121. En één vraag die ik ga stellen, die vind ik heel leuk dat die gesteld wordt. Hoe weet je nou of je nou precies die 42 kilometer rent, aangezien er binnenbochten en buitenbochten zijn? Ja, daarom nemen ze het parcours altijd best wel ruim. Dus sommige mensen raken dan heel gefrustreerd, omdat ze na afloop denken dat ze te veel hebben gelopen. Iemand in de studio steekt hier een hand op. Maar goed, je ziet natuurlijk op je eigen horloge zie je dus de kilometerstand. Maar die komt niet helemaal overeen met de kilometerstand die je tegenkomt onderweg. Hou vooral die onderweg aan. En dan moeten ze het altijd zo berekenen dat ze er altijd nog een paar procent bij optellen. Een paar tiende procent of zo. Zodat het minstens de marathonafstand wordt gelopen. Maar het kan dus ook zijn dat je pech hebt met bijvoorbeeld die sluizen onderweg. Of omdat je elke keer net niet de binnenbocht kan nemen. Dat je dus 44, 45k rent. Ja, 45 klinkt wel echt vrij veel. Maar 44 zie ik wel eens verschijnen, ja. En bij sommige marathons is er ook zo'n blauwe lijn. En als je die volgt, dan loop je echt de kortste route. En hoe kan je daar nou op voorbereiden? Want zondag is de marathon van Rotterdam. Kun je dan een soort van, moet je dan met zo'n papiertje gaan zitten en dan precies kijken waar je de binnenbocht, welke bocht je waar moet nemen? Nou, ik weet, in Amsterdam afgelopen week, zo'n beetje aan het einde, toen riep iemand langs de kant naar me: kom op, Olivier, pak de binnenbocht. Maar dat was een soort kronkelpad. En ik dacht, ik weet niet zo goed wat de binnenbocht is. Ja, bij de volgende bocht wel, maar welke kant ik dan precies moet houden. Ik denk wel, als je vaker loopt, en in Rotterdam zijn er best wel veel mensen die heel vaak lopen, dat je ervarener wordt in de binnenbocht. En ook weten dat je dan, als je echt heel hard loopt, dan wil je eerst naar buiten. En dan insnijden naar binnen en dan weer naar buiten en dan een beetje naar het midden van de weg. Dat schijnt de efficiëntste manier te zijn om een bocht goed te nemen. Dus niet zozeer de kortste bocht, maar wel dan kan je de meeste snelheid houden. Dus dan even kijken, dus je neemt hem van buiten en dan neem je een diepe hoek of zo naar binnen? Ja, zo'n beetje zoals een Formule 1 auto ze doen. Je gaat het midden eerst naar buiten en dan snij je naar de binnenkant en dan weer naar buiten. En, dan, En is dit waar je over nadenkt vlak voor de race? Nee, dan denk ik alleen maar ben ik aan begonnen. Maar ik denk wel degelijk. Hè. Nou, het is ook zo, als je echt heel hard loopt, dan denk je helemaal niet zo na over de kortste route. Het is meer als je een beetje ingezakt bent, dat je denkt, wat zou ik moeten doen om een kort te lopen? Je hebt ook mensen die maar tot 14 kilometer rennen. Of ja, tot 14 kilometer trainen. En dat daar genoeg aan hebben en een hele kunnen lopen. Hoe werkt dat? Ja, dat is het sportrustensysteem. Dat is na een paar jaar geleden opgekomen. En dat is behoorlijk populair. Ook omdat het wel mensen aanspreekt omdat ze maar 14 kilometer hoeven te lopen. En ze halen er ook best wel veel succes mee. Het is denk ik wel echt lastig om een hele snelle tijd ermee te lopen. Maar voor veel mensen is het een oplossing. Want hoe werkt dat dan? Nou, dus je loopt wel veel. En je loopt volgens mij ook wel halve marathons bijvoorbeeld als wedstrijd. Dus dan loop je eigenlijk toch wel 21. Ja. Maar als je maar genoeg dagen iets doet en je daar goed aan houdt, dan kan je het op die manier trainen. Ja, de man daarachter die zegt graag, de marathon is eigenlijk maar 3 keer 14 kilometer. Maar ik hoor de laatste vergelijking, ja, dat is een beetje als bij onderwater zwemmen. Als je 20 meter kan, dan kan je dus ook 60, want het is maar 3 keer 60. Maar goed, er zijn heel veel mensen enthousiast over. Dus, En het werkt ook echt, want ze komen over die finish. Ja. En is finishen een doel? Is finishen alleen een doel? Is dat genoeg? Ja, zeker voor de meeste mensen. Die willen gewoon natuurlijk een marathon uitgelopen hebben. Ik wil zelf er ook wel een goede tijd bij neerzetten. Maar ik kan me voorstellen dat ik ouder ben. Dat finish ook echt een doel wordt. Ja. En dus jij gaat straks afbouwen eigenlijk. Je wil nu steeds sneller. En straks wil je überhaupt alleen maar finishen. Ben je gewoon heel trots dat je gefinished bent, ja. En ook over het algemeen vragen mensen helemaal niet naar je tijd. Die zeggen gewoon, heb je de marathon gelopen? Ja, dat is waar inderdaad. Het is ook zo, als je een andere afstand doet, dan vragen mensen toch, heb je een marathon gelopen? Dat is een goede reden om een marathon te lopen. Is dat de goede reden? Moet je ooit überhaupt een marathon gelopen hebben? Want dat is ook iets wat je vaak hoort. Ik ga ooit een marathon lopen. Ja, nou, je hoeft helemaal niks natuurlijk. Maar als je hard loopt, dan zal je merken dat je op feestjes, toen we nog feestjes hadden, voortdurend wordt gevraagd naar de marathon. En zelf had ik dat natuurlijk nog meer. Mijn collega's maakten ook veel grappen dat ik dan als enige de marathon niet had gelopen. Op een gegeven moment zat ik in een radio-uitzending en het ging over de marathon. En toen zei ze, wat heb je zelf gelopen op de marathon? Toen dacht ik, nou moet ik vertellen dat ik nog nooit de marathon heb gelopen. Dus ik voelde de druk wel behoorlijk toenemen, ja. Je voelde gewoon hardloopdruk. Marathondruk eigenlijk. Ja. En zou je dan ook nog, loop je tussendoor ook kleinere loopjes? Kortere loopjes? Ja, nu al een hele tijd niet meer. Maar nee, ik vind het ook eigenlijk nog veel leuker, ja. En kan je daar ook voldoening uithalen? Ja. Hoe? Ja, kijk, de marathon is natuurlijk ook maar een afstand die we met z'n allen hebben verzonnen. En het voordeel van bijvoorbeeld een 5 kilometer is dat je het veel vaker kan doen. Dus dat is al een goede reden om er voldoening uit te halen. Want moet je nu, jij gaat nu een week herstellen sowieso. En daarna, wat is wordt je volgende doel? Nou, ik vind het eigenlijk wel lekker om verlangeloos te zijn, merk ik. Dus ik kreeg de vraag al veel van en nu? Maar goed, thuis vraagt het natuurlijk ook wel iets van iemand die voortdurend aan duurlopen bezig is. En aan het jelletjes denkt en zo. Dus ik denk dat ze thuis ook wel even lekker vinden dat ik niet gelijk mijn volgende plannen ontvouw. Dus voor jou geen hardlooptip, maar even rust. Heel even rust en dan ga ik nadenken over wat we eens gaan proberen. En ik denk dat er ook mensen aan het luisteren zijn of die terug gaan luisteren. Die zondag moeten gaan rennen, die zondag gaan presteren en dan komt hun piek eraan. Wat is jouw tip of wat is jouw advies aan de hardlopers die zondag van start gaan aan de Coolsingel volgens mij? Ja, tegenwoordig op de brug. Op de brug, kijk. Maar ze finishen wel op de Coolsingel. En dat is denk ik een van de mooiste finishes in de hele wereld. Dus daar moeten ze vooral van genieten. En denk ook aan het gevoel na de marathon. Probeer ik zelf ook altijd te doen. Want... Vooruitdenken. Ja, precies. Denk maar dat je strak dankbaar bent dat je het allemaal hebt gedaan. Kijk, staat genoteerd. Dank voor je bijdrage. Afgelopen uur hoorde je Oliver Heijmol. Die was bij mij te gast en die kon je alles vertellen over marathons en hardlopen. Je kon ook je vragen stellen en die zijn volgens mij allemaal gesteld. Mocht dat niet zo zijn, DM dan even. Maandag zit Stefan Kondi hier weer voor je. En dan kun je weer meepraten met het nieuws van 4 tot 6. Volgende week vrijdag ben ik er weer gewoon. En Mai hoor je donderdag en woensdag. Ik wens jou een hele fijne vrijdag, goed weekend en tot volgende week. NPO Radio 1. 6 uur.